أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka diirada jimcaha oo ah barnaamij todobaadle ah oo maanta kale aad ka dhageysataan warbaahinta Al-Furqaan. Barnaamijka ayaa alaab lagu faaqidaa mid ka mid ah mowduuca todobaadkaasi taagan ay tahay in la iftiimiyo, waxaana barnaamijka lagu martiqaadaa dad xog ogaal iyo macluumaad ka haya mowduuca miiska saaran ee laga doodayo todobaadkan. barnaamijka gabi ahaantiisaba waxa aynu ku faaqidi doonaa badala siiyey Itoobiya iyo waxa ka dhalan kara iyo sida loo arkay iyo xilligan waxa ku soo beegay iyo hannaanka ay kaga falceliyeen maamulada dalka ka jira ee shisheeyaha ku daaban. waxaa barnaamijka marti ku ah oo aan aad ugu mahadcelinayaa falanqeeyaasha iyo aqoonyahannada kale ah Maxamuud Ugaas, Ibnu Muflix iyo Maxamed Deeq Ibraahim. waa mar kale iyo barnaamijka diirada jimcaha. أيها المسلمون. برنامجكنا أيام قد قلت أننا كودة بشا جنائيو سندر لبدا كوني أفر إلا باتنك إميلا ديغا ودنك إتوبيا غار أهان أديس أبابا وحاكا لعيشير دك دك أها بارس هوري أسي قوشيسنا كاس أو أي أسوغو يمادين دولد إتوبيا يما ملك السومالي لان هشيس كاسي وحاكا هوري يمتك لعي دلك جبوتي أو أي أسكو أركا دولد جبوتي دولد فدرالك السومالية iyo maamulka Soomaaliland. dhammaan dhinacyada shiray waxa ay ka wada hadleen in Itoobiya la siiyo bad, balse waxa lagu kala aragti doonaa hannaanka badda loo bixinayo iyo qaabka loo marayo. qorshaha badda lagu siiyay Itoobiya waxa uu soo socday in muddo ah, laakiin hadda waxaa soo dedejiyey xaaladda ka soo cusboonaatay Baabal Mandab oo xutiyinta Yemen ay ka geysanayaan weeraro, sida uu sheegayo Abuukar Armaan oo xilalka soo qabtay dowladda federaalka. Abuukar oo qoraal qoray waxa uu leeyahay heshiisku waxa uu ahaa in laba waji lagu dhameeyo: marka hore is-afgarad lagu saxiixo Addis Ababa, kadibna heshiiska rasmiga ah ee badda lagu bixinayo lagu kala saxiixdo magaalada Muqdisho, iyadoo ay qalinka ku duugayso oo ay bixinayso dowladda federaalka. waxaana damaanad qaad ka noqonaya heshiiskaasi waxa lagu yeero beesha caalamka. imaaraadka ayaa bixinaya lacagta ku baxaysa dhismaha ciidamada badda Itoobiya iyo saldhigga militari ee Itoobiya ku yeelanayso badda cas. Ismaaciil Cumar Geelan ah heshiiska waa uu ogaa waana lagu qanciyey. haddaba maxaa isbedelay? sida uu sheegay Abuukar Armaan Abi Axmed iyo Muuse Biixi oo mid kasta wajahaya cadaadis, ayaa qorshaha afduubtay oo si degdeg ah keligood u qaatay furinta heshiiskii la wada gaaray ee ka dhacay dalka Jabuuti. qormadaasi koobanna waxaa qoray Abuukar Armaan: heshiiska kadib Soomaaliya waxaa ka dhacay isku soo baxyo ballaaran oo looga soo horjeeday badda la siiyey Itoobiya. meelaha dareenka laga muujiyey ee sida weyn loo isugu soo baxay waxaa ka mid ah dhulka uu ka taliyo maamulka Soomaaliland iyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, oo shalay kumanaan ruux ay waddooyinka isugu soo baxeen iyagoo diidan oo waxba kama jiraan ku tilmaamay heshiiska lala galay Itoobiya. waxaa xusid mudan maamul goboleedyada oo mid kasta ku daaban Itoobiya ilaa iyo hadda in aysan muujin fikirkooda ku aadan badda la siiyey, iskabadaa inay bannaanbaxyo ka dhacaan magaalooyinka ay ku sugan yihiin maamuladaasi oo Itoobiya ay ku ilaaliso. haddaba barnaamijka diirada jimcaha iyo falanqayntiisa ayaanu toos ugu gudagali doonaa iyadoo dhinacyo kala duwan aynu ka eegi doonno qadiyadan. waxaa cododaar ah oo idinka raaligelinaynaa hadduu dheeraado waqtiga barnaamijka, maadaama mowduucu uu yahay mid xasaasi ah, ka qaybgalayaashana ay waqti badan geliyeen diyaarinta mowduuca todobaadkan. waxaan soo dhaweynayaa falanqeeyaha Maxamuud Ugaas oo si weyn ula socday arrimaha la xiriira badda la siiyey Itoobiya. Maxamuud, marka hore noga waran maxay isku haysteen Itoobiya iyo Soomaaliya adigoo dib u milicsanaya siraaca iyo waxa uu ku qotomo? Waan salaamayaa walaalle dhammaantiin reer Al-Furqaan, dhegeystayaasha barnaamijka iyo walaalaha ka qaybgalayaba. haddii aan ka hadlayno taariikhda fog iyo labada mujtamaca, maaragtay waa laba mujtamac oo siraacoodu uu taariikh fog leeyahay. laba mujtamac laba diimood kala haysta oo ku kala aftirsado oo kala aaminsan laba mujtamac oo midba waxa uu aaminsan yahay iyo diintiisa iyo qiyamkiisa inta ay isag deganaayeen ama diimaha ay kala haysteen uu u dagaalamayay laba mujtamac oo midba maalin la riixayay midba maalin la weerarayay midba maalin dhulkiisii qayb ka mida inta laga kiciyo nidaamka dhinaca kale uu wato lagu dabaqayay waa laba maaragtay kiyaan iyo laba maxaan ku yiraahdaa mujtamac oo ay ka dhaxayso taariikh guun ah oo asalkeedu iyo inta ugu muhiimsan uu taariikh cadaawadeed yahay oo weliba cadaawaddaasi ay cadaawad diineed tahay oo qoto dheer dad muslimiin ah oo ka kooban soomaalida iyo qowmiyaadka kale ee muslimiinta ah ee mandiqadan bariga afrika ku nool iyo dad maaragtay gaalo kristiyaan ah oo ay ugu dooro yihiin axmaarada gondar ay caasimadda u tahay iyo tigreegii aksum ay caasimadda u ahaan jirtay ama hadda meesha la yidhaahdo maqale ay caasimadda u tahay haddii laga hadlayo labadan kiyaan iyo labadan dowladood iyo labadan magac ee xidda xilligan ka talisa ama ka kala jirta labada maxaan ku yidhahdaa mujtamac waxaan aaminsanahay wax siraac ah oo u dhexeeya iyo wax khilaaf oo ka dhex jira iyo wax maaragtay ishaysasho ah oo ay inaba hal qodobaha ahaatee ay isku haystaan xaqiiqatan marka laga hadlo inuusan jirinin waxaan aaminsanahay keliya waxaa jira waxyaabo maxaan ku yidhahdaa saxaafadda caalamka iyo indhaha mujtamacaadkaas maaragtay la dul dhigay labadooduba ay xoogga ku dul joogaan labadaa nidaami ee lagu khaldiyey oo lagu indhasar caadinayay oo lagu wareerinayay oo labada kooxood ee labada waddan kala haysataa koox kasta ay iskeeda isugu dayeysay si wada jir ah cimrigeeda siyaasadeed ay ku dheeraysato in ay maaragtay ku daboosho khiyaanaadka iyo hagardaamada iyo dhibaatada ay u geysanaysa mustaqbalka mujtamacaadka kala duwan ee ay maaragtay ay sheeganayaan inay u kala taliyaan waxaan aaminsanahay inuusan jirin sinaac ka dhexeeya abiye axmed iyo xasan sheekh maxamuud tusaale ahaan laba sababood dartood sababta koowaad waxaa weeye xasan sheekh maxamuud ninka la dhaho oo aan annagu aad u garanayno inta aan garanayno abiye axmed ka badan kuma naqaano mana ahan kumana sifaysna shaqsi marka koowaad dan iyo qadiyad iyo aragti iyo rabitaan qowmiyadeed ama waddan ama dowladeed leh waxaan ku naqaanaa inuu yahay khaa'in taariikhdii mujtamaciisa sooyaalkoodii wax kasta oo dadkan soomaaliyeed iyo mujtamaca muslimka ah ee bariga afrika ay ku dhaadan jireen riyo kasta oo ay lahaayeen iyo aragti kasta oo ay mustaqbalka ka haysteen waxaan u aragnaa oo aan aaminsannahay oo uu yahay xaqiiqatan nin maaragtay bannaanka ka ah aan wax shuqula ku lahayn dagaal kula jira cid kasta oo ku sifaysan oo raadinaysa oo ku fakiraysa oo ku haminaysa aad u neceb cid kasta oo ka soo horjeedana maxaan ku yidhahdaa saaxiib iyo gacal iyo tol iyo qaraabo maxaan ku yidhahdaa la'a sidaa darteed ninka noocaas uu cadow kuma noqon karo abiye axmed iyo shisheeye kale iyo nin weerar ku ah dhul soomaaliyeed iyo qadiyad soomaaliyeed iyo mustaqbal soomaaliyeed nin weerar ku ah cadow lama noqon karo sababtoo ah wax uu u taagan yahay oo aaminsan yahay oo qadiyada oo uu u dagaalami karaa baan jirinin sideedaba marka labaadna arrinta meesha taalla iyo dhacdadan cusub badahanaga iyo dhulkanagii qaybta ka ah ee xabashida sida bilaashka ah lagu siiyey ee loo saxiixay waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol ninka ay ka soo bilaabato kuna dhammaato inuu yahay sidaa darteed wax siraaca iyo wax khilaafa iyo wax loolana oo labada nidaam iyo labada shaqsi ee xilligan kala matala ma jiraan khilaafka jira loolanka jira siraaca jira ee aan dhammaanayn weligiina jiri doona waa siraacii iyo loolankii iyo dagaalkii iyo cadaawaddii ka dhexaysay labadan mujtamac ee midna mujtamaca soomaaliga ahee muslimka yahay midna mujtamaca xabashiga ahee kristaanka ahee orthodoxiska ah ee maaragtay uu yahay mahadsantahay maxamuud waan kugu soo laabanayaa ibnu muflix ayaan siinayaa maxaad nooga sheegi kartaa ibnu muflix sida uu kusoo bilowday heshiiska dhexmaray somalilan iyo etoobiya ee badda lagu siiyey dowladda etoobiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu marka koowaad waxaan salaamayaa walaalaha muslimiinta ah meel kasta ay joogaan caamatan khaasatan ummadda soomaaliyeed intaa kadib heshiiska iyo siduu ku bilowday etoobiya iyo muuse biixi horta damaca etoobiya iyo etoobiya waddankan ujeedooyinka ay kalahayd yaani waa taariikha dheerdheer oo hadda aan u malaynayo waraysi iyo hal iyo laba tonin aan lagu koobi karin laanna etoobiya siraaceeda ummaddan soomaaliyeed iyada dhex yaalay siraaca waqti dheer soo socday buu ahaa siraaca waqti dheer soo socday kolbeheer buu soo marahayay mar waa kii imaaraadka sidii dhacday caasimad u ahayd waa kay ka tilinahayeen oo dagaal kula jirin oo ilaa ay dumiyeen eber ka dhigaan ba ay mar waa kuu nabi washay sal alayh wasalam inay maxaa la yidhaahdaayay aakhiru zamaanka ay kusoo duuri doonaan bad ay kusoo duuri doonaan kacbada ilaahay ay dumin doonaan ونبو شغي صلى الله عليه وسلم مركز سراع عدير يسو سعودي باو حاكم دها ملاحظ بانونو صامره وحكم دي استعان مركز ملاحظ توبية صامرتي نينك هاد أورم كأبي أحمد ليرهدان وقيب كيهي وحكم دي استعان طماعيقة بضا لوك الصومالية بضا الصومالية أدماع دا اي كريهين اي هنقرق اي كاقبان اي سيدي اوها ليلهيان اني اون مرء مال مال مال مال ويسو سعوتي وكي مركي حيره سلاسه ميوها محمد نقيس حاله مريم مع حيره سلاسه وها وكي مركي اراد القيبسان هي ركن صوالي ان انا في لو قدر هي ان لو قدر هي محل يره دايم اثيوبيا ان ما شاي جاي فرانسيسكو وغويسين وجيبوتي هي انت كانت الربين وحي خور كو شق هي لاسيه الربين وكي ددكان دد وحاويان لا يستحقون حال حياه ان يهن او دد دولد نو انا مامولان ان اودين دد ريميه خور قتا وخما ان غرانينين ان خورها هي هلها دوس سوقاد ميو عقلك لهين حضارتك لهين waxay garayeen aysan jirin yihiin waaki la shirtagay waaka ingiriisku dhahan marka war nimankii aan intaan adduun intaan qaban weyn wax ka qaad weyn iyo walow yar waxna la dagaa yar yihiin aan diyaaradu isticmaalay miyad xeer salaas oo nalada dawlad ma aha ruux wax laga dhigaysan karaa ma wax kala shireen waaka ku leen ingiriisku ku dhahan admaca tirada badan ee soo socota waligaa soo socotay umbay tan qayb ka tahay marka aan soo deedaga marka aan u imaaday ninka la yiraahdo Abiy Ahmed iyo Muuse Bihi horta wax heshiis ma aha magaca heshiis ayaan la siin waa is afgarad heshiisna waa wax laba dowlad ay kala siixdeen saan ogsoonahay Muuse Bihi nin madax banaan ma aha mar wuxuu ka madax banaanayn Soomaalidu inteeda kale inta xurriyada sheegatay ee koonfureed uu iska madax banaanayn oo wali ayaga ku dhigan oo wadankii waa wadan Soomaali leh wadan khayraad kale galo Soomaali leh leeyahay oo la yaqaano ictiraaf iyo aqoonsi meesha ma yaalo taa marka duusan oolin oo wadankaas uu siisa aysan u jirin taa iyada ah wuxuu Muuse Bihi u soo galo waa is afgarad waati deni Ahmed Madobi ay maradka shamcad kaga soo qaadan jireen oo kala mooyeen waxa maxaa la yiraahdaa ay hirgalahay ma ahan sidoo ku bilowday marka muddo dheer way soo socotay xogo hoos oo hiraya waxay maxaad xaqiijinayaan in Muuse Bihi waqti hore uu maxaa la yiraahdaa barnaamijkan damcay laakiin uu cabsanaayo u baqayay oo ku dhicilaa oo uu ka baqahayay xilkororsigiisa uu ka baqahayay xilka markuu kororsaday ee barnaamijkan ugu dhaqaaq lahaa uu sameyn lahaana dagaalkii khaato ma qabsaday dagaalkii khaato markuu qabsaday hadda dagaalkii yar qabowayna waka u degdegay hawshi qabtay sameeyay waxana waa is afgarad laba nin dhaxmaray mooyeen laba dowladna ma dhaxmarin taamiga laga soo gudbo waxana had wuxuu ku noqon karin sharci saddex qodob midna sharci buu ku noqon karaa wuxuu sharci ku noqon karin qawaaniinta nimankan gaalada ay dhisteen qawaanuhu caalaal caalamiyey la yiraahdo ee gumeysiga uu dhigay wadan ka wada tirsan ururka ka wada tirsan in wadankan ku xad gudbo lama ogolaan karo oo lama yeelayo waxaan kaloo ogolaanaynin qawaaniinta caalamiga ah ee gaaladu ay dejisteen baan ogolaanaynin waa qodob labaad qodobka saddexaad oo ogolaanayna waxa weeye saxiix madaxweyne oo wadanka asaga saxiixay lama hayo Muuse Bihi madaxweyne madax banaan oo wadankiisu madax banaan yahay u go'an yahay oo ictiraaf haysta ma aha saddexda qodob oo la isku daray midna uma noqon karto heshiis saxiir gala oo sax u noqon Itoobiya ay seerta ay ka yeesho uma noqon karo midna wuxuu u noqon karaa sharci sax ah boogu noqon karaa oo wuxuu u noqon karaa Itoobiya waxa la yiraahdo ninkii xoog laba xeel leh inay isticmaasho ku habsato badahan iyo dhulka ay qabsato xoog ay wadna ku qabsato kaale ka ciyaar ay tiraahdaan maxaa la yiraahdaa shaqo ku fiimin la waaxidana lagu garabsiyo marka ayada ah sidaan ay ku degto ayadu waxa la wax ku noqon kartaa sharci ku noqon kartaa oo Itoobiya wuxuu ku qabsato inay is dhag jalo qusiinin umada Soomaaliyeed ay ka adkaato sidaan ay qawaaniinta caalamiga ah ee gaaladu ay wateen ay ku dureerto sidaana lagu ogolaaday Itoobiya inay maxaa la yiraahdaa dhulka ayadu ay leedahay lagana jaro dulka Soomaaliya bidaad oo qoymka in laga jaro marka ayda afartaas oo la isku daray oo saddexna isku noqon karin midna ay ku noqon karto ayaa waxa la yiraahdaa ii sheegay waxa ay inta badan algaab inay ogalaan in laga yaaba saddexdan qodob ee caalamiga ah ee gaalada wataan baa dhici karta in laga soo horjeesto oo la diido iyadoo marka ayda laga baqayo ma ahan xariis loona xariisanayo dadkan Soomaalida ma aha ma ahan ixtiraam la ixtiraamayo xuduud gaaladka xuduud beeladka la dhigtay ee gaalada ay dhigtay la ixtiraamahay ma aha ma ahan in la ixtiraamahay maxaa la yiraahdaa dawladda madax banaan ee dawladda Soomaaliya ee sida ayada maxaa la yiraahdaa dawladda madax banaan oo duur karta dhinac ka mar inay yiraahdaan ma ahan haday taa dhacayso Ukraine bukuma soo duuleen Ruushmaan oo qabsadeen China namuna haysteen maxaa la yiraahdaa dhulka haysteen moos haysteen laakiin waxa meesha taala oo wuxuu dhan ka ka culus ka cod kan cadad weyn umada Soomaaliyeed oo maanta aad uga falcelisay waxa meesha ka dhacday haystana garab ay maanta ku biiraan cabsi laga qabo dhalinyarada xarakada soo laga qabo oo halka ayda cabsi laga cabsanaayo inuu dhib ka imaado oo Soomaaliya inta ay nimanka garab ka helaan ku fidaan ku awoodeystaan xaqaan Itoobiya culays kaga yimaado gudaha laga furo xaqi badan laga furo la jid gooyo cabsi halka laga cabsanaayo umada Soomaaliyeed ku taageertana looga baqahayo kaliya umba Itoobiya u diidi kara inay Soomaaliya qabsadaan khaasatan badaha loo saxay gobolka Waqooyi ee Berbera ka bilow ilaa Jabuuti xuduudeeda intaas oo dhan way qabsanayaan حديقة بصنطان أيضا مركة تاؤن باكي علين كرتا موينة وح شرع أو كهر تاغن أو مانت أي ديديان ما أي جرتو أخيو والماسا انت أبيد مفلح لنك هذا محمد ديق إبراهيم مركة آت قيمين كساميسيد سيدا لوغة فالعليي يدرين كاكات أشياء بدل السيئة إتوبية كوران دولد إتوبية ما أهرقلي كرتا دامي عيدة وانا السلام يا إذا عدى الفرقان يا شقالي هيدا وانا دوحي أن دادك الصومالي حقيقة أن سيحير سراء أذي أدو سرعيسة أي أرري كانوا غفل عليين أن أذي أدو يقوم بها تسييهين ودادك الصومالي إنكستو اللي بكستا أو هايستو وحاوي دادك ولي أن مقران سهروح دو دي ولي وينوشحي برقا وحاوي وحان سلاي هاي إنكستو أمدو أي مانتا أي كلافي لغسانتا هاي أو آن الهين مقران سهد دفاع ميدايسان آن الهين عيدا مو ميدايسان دفاع أن مركبة مقران سهد هاول قلا آن حيسان حبشيدونا أي هايساتو أود كله أو مقرن السعادة بدك الريح هي أو أحكوي مركي هربا إن ذلك أي نجاح ستوسيجي إم كان الدنيا يا إلهي مقرن ساسيان إن بدي إن أي سيان إنك سيحوشدو هيساتو إن حوشدو ناس إذا ما أنت أي قصة أو أي عاد أم لا يسبب مقرن سا إن تاي قرص كحور أو حاوي إنك اللي ده أبي أحمد أي حاول يرتاح بل والبين الدجالس كات عيو والله جاي أبو إن إم كانوا سيرادة كجارسية مقرن سا أو إذا ما دي سب مقرن سا أو صعدة قاتيو iyadoo waxa soo dhameeyay ay jiraan hadana waxa weeye in waxan aad iyo aad aan u qiyaasayaa insha Allahu ta'ala oo magaranaysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka rajeynaya in aanay u soo rageli doonin oo waxa weeye markaad eegto dadku inay baraarugeen oo arrinkan ay ka soo horjeesteen oo magaranaysa wadanka tacal ila ka tacal ay magaranaysa ay ka xumaadeen oo ka dhiidhiyeen oo wax dhado kaliya inay magaranaysa ay maday yidhaahdaan oo yidhaahdaan hubkaanu qaadanayna ay tusaan min nabadoodii kala daadatay maanta arintan darteed inay u midoobayaan mar kale ee waxa weeye arintaas waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala Ethiopia ay waxa ay ku fikirtay ee dawladaha kale ay la doonayaan inaanay u soo rageen ma filaya ee mid labaad waxa weeye meeshan waa meeshii Islaamka waligeed ba laga daafici jiray waa rugtii Axmed Guray uu ka dagaal gali jiray weeye marka firki iyo jiinki Axmed Guray wali meesha uu ku duugan yahay إن شاء الله تعالى وحن رجينايا إناني سورة قلما رجينايا سلاسين نورنسا إن شاء الله وحكاك دولة هدارة لك وحا يسكو موجيسا إني ديدان تاهي شيسكا برسي قدومي هور إي بارلمان كجواري أي شيئا إن دستور كودا أو إغايو إن أولا سين كرو أما لغا كرين كرو دولة دي توبيا لكن دولة هدارة لك إي ديدان تاهي هنان كلو مري بدل لبحيي وحا إي جعلايد إن مقدشة ليمادو أو يو بدا إي ديبان أو إي بحيا دستور كنا قلوب بدن الشيء جاي مرتاح مرتاح لا سين كرو دولك لا كيرين كرو مرتاح كونسيشن كلا بين كرو كل واقعية لان أيه ولا فيرن عليه ترى هذا إهد هورك على مشي بربرة ويك قيم كشيء توبية هورك سكالي توم بالكسي حد هيك وامر لا بعد مكود معتن أقوم معها هوري أقوم كشيء حد ناقو جست صاحب وكله هنا وكله حتى صاحب لا توا أكتة دستور كنا حقوية لا ما ينسوي جست ولا كيرين كرا برضه قلوب أفرتيس ده حد بشيء جاي walla si kale haq waa leeyin marti aksada si daris ahaan daris wanaag lagu sii kamin lagu sameyn karo kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha hore ee baarlamaanka jawaari oo markii ugu horeysay qiray in dastuurkooda oo wax ka qoray waxna ka ogaa dhisitaankiisa oo dhigayo in Ethiopia la siin karo ama laga kireen karo dhul ama bad waxaan ku laabanayaa in muflih dawladda federaalka in sida aan sheegnay waxa isku muujinaysa inay diidan tahay heshiiska lagu gaaray Addis Ababa ka waran qaabka ay kaga jawaabtay ma yahay mid ay ku hadli karto dawlad madax banaan waxaan ognahay iyadoo ciidamada Ethiopia ee Soomaaliya jooga safaaradahooda Soomaaliya ay ka shaqeynayaan safiirkooda Muqdisho uu joogo diyaaradooda ay Soomaaliya ka shaqeynayso oo malaayiin lacag ah ay ka sameeyayso Soomaalida qaadkooda uu soo galayo in la leeyahay waxa ka soo horjeedna Ethiopia oo lagu baaqayo in la dagaalamo marka hanaanka ay kaga jawaabtay maxa adiga kaaga muuqday nimankana aad sheegteen aad leh dawladda federaalka aad leedahay iyo say uga hadashay horta dawladda federaalka waxaan wax maqaarsar ah wuxuu yiri ninkii ii sheegay in hooyada ninkii gowrac geed ma ku jiidaabay war Ethiopia inta ka hadlayso sahil ciyeentay ka hadlayaan maxaa la yiraahdaa ii sheegay badna sidii ka hadlayaan kuwa dhex fadhiya wadanka haysta bay ka saaraan daru sheegaya ka safir ku sheegay oo dhex fadhiya Muqdisho 40 km ee jidka makal mukarama dhex fadhiya ee maxtooyada iyo meesha la yiraahdaa ii sheegay in xaalad dhex fadhiya ma iska saaraan kuwan kismaaya haysta may saaraan kuwan gadaa haysta may saaraan kuwan bay haysta may saaraan iyo bakool haysta may saaraan kuwan hiiraan fadhiya may bixiyaan haday wax yihiin oo niman wax oo qowlkooda uu socon karo uu yahay waay ay kuwan u haystaan meesha ugu fadhiyaan هذا كده دوني وسيلة يقولك أو فوق أو قلبين محد كده دوني بقى كونفروا بيقولوا شوارك وواحد استعمى واحد توابه أو الصحة أو أي كبحيان ما أجرت واحد وهو وشمبريا هو هاسة خاصة لسكي أوجيها الكعبة سواس كحرير سنوي حل بوينت أم بين هذا وصل وحسن شق وصل نقنقان هي عمين بركة محل مسك أي شيء جيان ما أحتو هذا وعوصل نقنقان هي أو كل ما ما نروح الله هي وحل بوينت أم وعبسو كقى وقعدون جودان تكوكع إن ماشى لقطورة كعذون جودها وما توصل شعور كذا إن ودمي أم حد يخمات خص ما يقاب بيو أنت كلي عبسو كعبسنا يوم بوصل نقنقان هي كل ما هذا الأولى هي مويانة حبي راتي يتو بيو جو أن كأي بد مصبح وكسي حسن شيخ يسمعون مرجنا دلال بقها مصبح شيخ لو كم ده سنين وأن أركيسن أو حاليري وشاهد والواقع وخير الشاهد مصبح وين كان هوس فديه يا حسن شيخ أو فيق هوس فديه يا عمر جل أود حياة معناه محي محكة ترجميسي وحكة ترجميسي اسمعون مرجنا لو دلال لوضعنا ولوضع حكة أحمد مشاسين يسي سمعون ويسلقوا جايين وكم ده سنين waxaan waa dadka loo sheegayo iyo dawladda Soomaaliya baarlamaan Soomaaliya baa wax diiday iyo sheekadani wax jirta ma ahan haday dhacdo in maxaal ilaahay caalamka dhul ku horumado uu diido ilaahay Itoobiya hawshaas waxba kama jiraan la yiraahdana cabsii umada Soomaaliya laga cabsanaayo laga baqahayo iyo xarakada shabaab yana inta iskaashadaan hawsha ayda ay talaabo ka qaadaan cabsii laga baqahayo baa loo yeelaya mooyane hawa yaraatay wax kalanto oo ixtiraam oo dawladda Soomaaliya do hayo iyo war dawladda Soomaaliya ka soo baxay midina meesha ayda kama shaqeynayo وأنت أيضا لو برا روسنا هذا ساسن اللوق هذا صوبته آه حد رامي كرتاء وبختي وان عمره نفيد كسر وان عبا ماشي خمسة قيسه وحاليا دولة يوتيوب دولة سوالي حريدة فرق جلسي سفير كذا وكوفر ليها مارك نمان كأي جا واحد لقود على ضغط بدل لقود بحيو نمان هذا هو سيا تمير كل ليتو أركتي على هين حبي راتة وح أي جرها هنا أيش نشروه نمان كأي جا وياه محمد أقص إن صلدي يبض بالسي يوتيوبية وحنا للشجع إن تاني أي كذا لنايسو qadarku wajahan jiritaanka Soomaalida si gaar ah waxa la leeyahay waxa kala go'aya Djibouti iyo Soomaaliya oo Itoobiya waxa ay degi doontaa babul mandab oo dhow badal la siiyay noogu waran qadarahaasi iyo saameyntooda en horta sida ay ku warameen ee labadii nin ee barnaamijkan ayagu sida officialka u kala saxiixday ee maalinkii u horeeyay saxaafada la hadlay oo Muuse Biixi iyo Abiye Ahmed ahaa Itoobiya waxa la siiyay waasal dig ciidan oo ay ka sameysato in xeebta waqooyi galbeed ee Soomaaliya ay ka sameysato ama ziilaha ahaato ama lugahayaha ahaato ama magaalooyinka iyo deegaanada kale ee xeebta ku teedsan in han noqoto dhul lagu sheegay 20 km inuu yahay lama sheegin in xataa 20 km yaani ma dherer iyo balacba ma balac kaliya ma dherer kaliya waa xaal la yiri in dhul 20 km ah ayaa Itoobiya loo saxiixay ama loo ogolaaday in ay saldhig ciidan oo military ka sameysato sida darteed arinta muhiimka ah oo meesha taalo oo arinta iyo heshiiskaas iyo communique-ga uu horeeyay ku cadi waxay tahay Itoobiya iyo dhulkan la siinayo iyo imaatinkeeda iyo degisteedu boqolkiiba boqol waa arin ciidan arin dhaqaale iyo arin ganacsi iyo arin maaragtay sida ay ku sheegayeen bulsho iyo mujtamaac iyo maxan ku iraadaa taariikh iyo iskaashi dhanka la xiriira ma ah purely boqolkiiba boqol waa arin ciidan waxa meesha ay Itoobiya ka sameysanaysa waa saldhig military oo maaragtay saldhig iyo xarun ay saldhigtaan u noqonaya ciidamadii badda ee 10 sano ee la soo dhaafay dhisidooda iyo maaragtay abaabulkooda iyo isku dubaridkooda ay ku mashquulsanayd nidaamkii TPLF ee meel sanaawina een istaraatiijiyadihiisii 10 sano ee kamid ahaa sida darteed Itoobiya wax shaki ah hawa yaraatay kuma jiro saameynta dhankasta ah oo saldhig ciidan oo ay meesha ku yeelato istaraatiijiga ah ay ku yeelanayso guud ahaan dhulka Soomaaliyeed uu ku yeelanayo guud ahaan jiritaanka iyo mustaqbalka ee mujtamaaca Soomaaliyeed haday tahay dhan dawladeed iyo dhan siyaasadeed haday tahay dhan dhaqaale haday tahay dhan mujtamaac yaani innaba cid kasta oo maaragtay ayadu aan indhaha iska ciideynin wax ka qarsoon iyo arin sinaba uu shaki iyo madmado ugu jira ma ahan saameynta fooshaxun ee taban ee ay arintan yeelanayso Itoobiya waa dawlad cadaw ah Itoobiya waa dawlad gobol kasta oo Soomaaliya ah ama ugu yaraan gobolada ugu muhiimsana ee xadka ku teedsana xadbeenadka ku tiisana ay kumanaan ciidamahu ay ka joogaan waa dawlad si toosa u maamusha madaxtooyada waxa loogu jeelo dawladda federaalka ee xamar ayadu si toosh u maamusha safaaradeedu ay ku dhex taalo waxa uu safiirkeeda meesha jooga yeeriyo ay ku dhaqmaan oo ay dhaqan geliyaan maxan ku raadaa nimanka dabaqoodhiga ah ee meesha ee suuradka buluuga inta soo xirta madaxnimada qiyaaliga ah ee ka sheegta sida darted waa fursad iyo chance aan waligeed soo marin oo ay xabashida iyo nasaarada Itoobiya ay u heli doonto ama ay u helayso oo ay ku xaqiijisay si toos ah inay uga takhalusto jiritaanka wax la yiraahdo iyo soo laabashada dowlad Soomaaliyeed oo ka talisa guud ahaan dhulka Soomaalida oo shareeco iyo diin Islaam iyo waxa dadkani ay aaminsan yihiin ay ku qanacsan yihiin aan ku maamusho oo ka talisa oo dhaqan gelisa oo u hanqaltaagto oo raadisa oo aan ka quusanin yacni soo celinta iyo katabaataga dhulkii Soomaaliyeed iyo dhulkii Muslimiinta ee mandiqadan ku yaalay ee nasaarada deriskanan u ahay xoog ku haysatay waa fursad ay waligeed ku taamaysay ayna aaminsan yihiin maalinka ay xaqiijiyaan inay ka takhaluseen wax Soomaaliya la yiraahdo oo dhulkan Soomaalidu ay degan tahay iyo wixii jamhuuriyadda Soomaaliya la oran jiray uu si toos ah calaaduul u hoos imaanayo Addis Ababa oo cid muqaawama ah oo ka jiri doonta oo amarkeeda iyo rabitaankeeda diidi doonta aysan jirinin oo maxaan ku iraahdaa dowlad iyo nidaam ka hirgali kara oo ka madax bannaan uusan jirinin sida la hirgeliyeyba already oo 20 sano ee la soo dhaafay lagu mashquulsanaa waddanku guud ahaantu uu noqdo magaalooyin iyo degmooyin iyo gobol-gobollo kala go'an oo reer-reer u kala xiran oo maxaan ku iraahdaa askariga xabashida waddanka joogta ee ciidanka ugu sarreeya oo maareeyay si toos ah degmo-degmo iyo magaalo-magaalo iyo gobol-gobol uu ugu maamulo sidaana ay ku xaqiiqsanto oo lagu gaaro damci ahaa in dhulkani guud ahaantiiba uu yahay dhul Itoobiya ay leedahay xeebahaanu xeebo Itoobiyaan ay yihiin dadkan Soomaalida ahuna ay yihiin qabiil iyo qoomiyad Itoobiyaana oo ka mid ah waxa la yiraahdo shucuubta Itoobiyada weyn qodobka labaad oo arinta la xiriiro oo muujinaya oo ka marqaati ka ciyaa wuxuu yahay waxaan la yiraahdo Djibouti runtii waxay iska noqotay cooshad yar oo shisheeyuhu iyo nasaarada maxaan ku iraahdaa reer galbeedku iyo walaalahood iyo cid kasto ay xulafa la yihiin ay waxay doonto ay ka samaysato meeshan waxaa ka jira nidaam fadhiid ah oo 40 sano haystay oo uu sarreeyo Ismaaciil Cumar Geelle oo wax awood ciidan aan lahayn oo wax awood dhaqaale aan lahayn oo aan awood siyaasadeed iyo mid diblomaasiyad aan lahayn oo maxaan ku iraahdaa ka kooban oo ay madax ka yihiin shakhsiyaad meesha ku suga oo xafiisyadooda ku dhex suga mushaarka iyo kirada ay bixin doonto ama ay bixiyaan dowladaha nasaarada ee reer galbeedka iyo reer bariga ah ee saldhigyada ku leh ama laga kireeyay saldhigyada ciidan ku leh xaqiiqatan waa wadan dhan oo laga dhigay yacni saldhigyo sheeyaha laga kireeyo cid kasto oo rabta inay saldhig military ka furato ee laga kireeynayo xaqiiqada iyo wax meesha taala iyo waxa ka jiraana waa waxa noocaas oo wajigaas leh sidaa darteed kama jirto dowlad iyo nidaam awood leh oo sinaba uga hortagi kara khataraha nooc kasta leh ee waji kasta leh ee ka imaanaya soo degista dowladdan iyo maxaan ku jiraa nidaamkan iyo ciidamada Itoobiya ay xeebtan iyo dhulkan soo degaan waxa sidaa darteed shakila oo maratay iska cad oo muuqata in yaani marinkan iyo badcas iyo baabul manda meesha la yiraahdo oo maratay shisheeyuhu iyo reer galbeedku iyo Mareykanku khaasatan uu rabo oo uu qorsheynayo inuu noqdo mandiqad uu asagu si toos ah gacanta uga hayo in ay xabashidan iyo nasaaradu noqon doonto cidda mas'uulka uga ah cidda ayadu maaragtay ciidamadeedu sida tooska uga hawlgalaan cidda maaragtay markabka ay doonto ama ay fasaxadana uu maro kii ay diidana maaragtay uu ka laabto ama maaragtay lagu qafaasho oo lagu xiro sidaa darteed in labada wadan iyo labada dhul ee muslimiinta Soomaaliyeed ay leeyihiin ay kala tarmayaan oo haddii la rabo waxaan Djibouti la yiraahdaba qayb iyo gobol Itoobiya ka mid ah laga dhigayo waa arrin ku xiran inta ay suurta galeyso ama maaragtay la xaqiijinayo arrinta ah in saldhigaas ay ciidamadaasu ay maxaan ku iraahdaa saldhigtaan oo uu xarun askari ah ciidamada bad Itoobiya ay ka duulaan oo ay saldhigtaan u noqdo marka loo eego heshiiska dhacay dowladda federaalka qaab diblomaasiyad wax lagu tilmaamay ayay ku wajahaysay dowladda badan bay la xiriiraysay iyadoo ka dalbanaysay inay ka hadlaan oo ay diidaan dulmiga Itoobiya ur goboleedka igaad iyo midowga Afrika ayaa jawaab raqiis ah oo sida la filayay u dhacday waxa ay ka soo saareen badal sii Itoobiya qaabka ay u hadleen dowladahaasi iyo ururadaasi waxaan siinayaa Ibn Mufleh طيب سورت ايجاد نينك واحد لي ماشا كهل لي انا دكتور نين كلام ويانا وقعير ابي احمد وانا حلفيهين ادي هذا سقود دبي سقود سقود اندويهين سقود اندولان ادي هذا سقود ويهين وهي وانا دوادل فو عميل وانا كجبوتي ماشي مركو برغي تغي ودمعين لنا كل مدينين رجبوتي ايدان محدش تغي كل مين ايدان دينين عرنتي او قيد وكهل لي مركا ايجاد موقف كيدا السحرة او دياش ايجاد السحرة اها ما موغلو waxaa dhici karta marka laba option inuu meesha ka jiro inay ku waafaqsan yihiin ninkan xunka ay hadda hadlay ee dowlad elifka ay abi axmed gacayrihiisa ay abi axmed maxay isku ologay yihiin inay ku waafaqsan yihiin oo hoos ay aaminsan yihiin laakiin ay ka war isqarnayaan ay ka warsugayaan shucuurta iyo umada Soomaaliyeed falcelka ay ka bixiso ay isgaaminayaan ilaa waxan gaarada waa niman dhagar badan soo maray weeye ninka leh ingiriis baa soo wada gubeystay aktar kooda ingiriiskan waxa la yiraahdaa waxa weyn waa akid laakiin waa badii dagar buu ku dhigi laakiin waqti dambe ay ku lagdaya dagarta ayda waxaan markuu soo koray waa dhal ingiriis wuxuu wax soo bari waa ingiriis waxa uu koodu gumaystay waa ingiriis iyagoo dhan waa dhal ingiriis weey marka inay fiirinayaan ninkan hadalkiisana aysan beeninin aysan rubeynin ayna ka warsugayaan umada Soomaaliyeed iyo sida uga falceliso inay ka warsugayaan markii arkaan hawsha meesha maraysay iyo kacdoonka taagnay arkaana ay warqad ka soo dooturay dhahan waxa ka jira waxa ayda waxaan taagsanahay dawladda Soomaaliya dhahan iyo in maxaa la yiraahdaa ii sheegay ay ku taageeraan asaga oo si toos ah markaa ayay ugu taageeraan tay fiiriyaan aydaha lahayn wax wasi weyn ma jiro ay ku taageeraan Itoobiya markaa ay garab ku siiyaan labada mid bay noqon doonta wayna soo bixi doonta insha Allah ta'ala ama aniga hadda hadlay ee fikirkiisa waxaan aaminsanahay anigu shakhsiyan inuu maxaa la yiraahdaa ii sheegay uu noqon karo 50-50 konton konton uu noqon karo inay ku waafaqaan iyo inay ku khilaafaan labaduba laana ninkan hadlay waa gacan yar waa nin gacan yar nin uu ah markanina ayga maxaa ninkaas oo toos soo tarbiyay amarkiisa ma diido intaas idin uga baxay inkastoo aad iyo aad u maleeynaayo inay aakhir ku dambeeyay markay uu dawladahan xoog badan ee fiitoog ay ka hadlaan hawshayada ay adeegsadaan ayna diidan hawshayada ay dhahan waxa ka socon mahay ay yiraahdaan haday diidan weeye inay marka ku waafaqdo waa dadanka way la soo dirsay oo jiil yiraahdaa aydii uu soo dirsatay ay ku waafaqaan ay aabayaashad daba galaan way dhici kartaa maxamed qankaada saldhiga iyo dakada la sii Itoobiya iswaydiintu waxa ay tahay yaa u dhisay dawladda Itoobiya oo u maalgelinaya in Itoobiya waa dowlad fakhri ah oo deyn badan lagu leeyahay dhaqaalaheedana sanadihii ugu dambeeyay uu hoos u dhacay maadaama dagaal xoogan ay ka jireen gudaha dalkeeda bismillaah akhi fillaah waxa weeye yaa u dhisaya Itoobiya waxay u baahan tahay marka horeysa inay meesha bakansato inay lugta la soo gasho inay ciidankeeda magaranaysa ay keento ayuun bay marka hore u baahan tahay intaa wixii ka dambeeyay marka meesha ay makansato ayaa magaranaysa saldhiga magaranaysa in la dhisaya haddii dekatay haday magaranaysa saldhig kala tahayba marka in balaarisay laakiin Itoobiya imika waxa u daran kaliya bal marka hore inay lugta la soo gasho oo ay makansato meesha ayaa magaranaysa iyada oo muhiim ah Soomaalidu waxay tiraahdaa xoolad irq lama waado hadhowta cid u dhista ma waayso awoodahan markii hore dabada ka waday dawladaha shisheeye magaranaysa Ingiriiska iyo Mareykanka iyo Faransiiska iyo wixii lamid ah oo markii hore Itoobiya magaranaysa waligeedba Soomaaliya u hayay kuwaas u dhisaya kuwa dabadeed ee fiican muslimiinta sheegay inay imaraad kamid yahay baa u shidaya baa magaranaysa u dhisaya marka ma waayso magaranaysa si ay u dhisato ma waayso ama waxa iska soo qaadanaysa waxa weeye laakiin wax kastaba waxa uga horeeya inay hesho magaranaysa badan inay magaranaysa ay hesho ay aqta soo geliso ayaa magaranaysa marka hore ee muhiimsan oo ay magaranaysa saydareyso beesha oo ay qabsato taas ayaa uga muhiimsan marka waxa weeye haday doonto 10 sano ha ku qaadato intay meesha ku saydareynayso wixii ka dambeeyana marka ayay ula dhaqaaqdo marka dhisidii magaranaysa saldhiga iyo dekada iyo wixii lamid ah marka arrinku Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ma qadaro oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uma suura geliyo laakiin waxa weeye arrinku maanta ma taagna yaa u dhisaya ee wuxuu taagan yahay horta marka hore inay lugta soo geliso meesha ay qabsato ma kansato taas ayay marka hore isku deysaa hadhowna cid u dhista waayo mayso laakiin ilaahay waxaan ka baranaa subxaanahu wa ta'ala arrintaasi ilaahay inaanu suura gelin waa kan maxamuud ugaas Soomaaliland waxa ay leedahay in konton sano ayaan badda ka kireynay Itoobiya ka waran malaayiin sabool ah oo soo degay badda sida ay isugu fidin doonaan iyo sida ay u adkaan doonto konton sano kadib hadiiba ay u suurto gasho damacooda inay ka baxaan badda Soomaaliya horta kooxdani iyo waxa Soomaaliland loogu yeero iyo dabaqoodhiga munaasibta kala duwan uga magacaabani waxa ayagu ay sheegeen iyo waxa maaragtay xabashadu ay ila hadda saxaafadeeda ka sheegaysa waa wax kala duwan oo qolyahan waxay sidii caanka ku ahaayeen badadkii iyo xilli ka meel kasto ay ka hadlaanba ku been haawisayaan waxyaabo runtii aan jirin oo xaqiiqada ka fog kontonka sano oo ay ayagu sheegayaan horta ayagu unba afkooda ka yiri xataa hadii waraaq inta lagu qoray la saxiixay oo Abiy Ahmed uu saxiixay xaqiiqatan waa wax maaragtay waraaqda uu ku qoran yahay iyo maaragtay afka laga yiri iyo madax ruuxi loo madax ruuxay wax macnaheedu ka weyn aan lahayn waxa ay ku riyoonayaan iyo rabitaankooda iyo waxa u dagan iyo istaraatiijiyada meeshan ay ka maagan yihiin waa mid ay ka hadleen Abiy Ahmed iyo wasiiradiisu oo ay ku sheegeen yoolkooda iyo rabitaankooda inuu yahay boqolka sano ee soo socota meeshan si toos ah inay u fadhiyaan oo macnaheedu yahay meeshan meelna uga ma soconno boqol sano meesha ay fadhiyaan cid barri ka kicinaysa oo ka dhaadhicinaysa inaysan lahayn ee xataa laga kireeyay ama maaragtay si free ah maaragtay wax sababtay doontaba ku timaada lagu siiyay ma jirto 20 sano 100 sano iska dhaaf 20 sano meeshii ay fadhiyaan oo haystaan inay ayagu leeyihiin bay aaminsan yihiin xaqiiqatan ayagu ama loo aqalaanin oo aan loo saxiixin oo aan la siinin bay aaminsanayeen waligood dhulkan bay inay ayagu leeyihiin sida darteed waxa ay nimankani raadinayaan oo ay Itoobiya u socoto oo ay aaminsan tahay inay heshay waa fursadii waligeed ay raadinaysay ee ay ahayd dhul ay aaminsan tahay inay leedahay inay si toos ah dekad uga sameysato saldhig military uga sameysato ciidamo bad oo ay leedahay ay ka howlgalaan sidaana maxaan ku iraahdaa ay ku fuliso wax kasta oo maxaan ku iraahdaa rabitaan iyo yool ah oo ay ku doonaysay inay guud ahaan dhulkan mujtamaaca Soomaaliyeed u hoos yimaado arin marka waxa weeye arintan iyo sheegashadoodu riya ah oo aysan waxba ka jirin oo kaliya ayagu sidii ama ay maareeyay dadka ugu been haawiseen ama sidii ay jeclaayeen ama loo yeeriyay oo loo sheegay maxaan ku iraahdaa ku kooban oo ah qodobka kale oo meesha yaala waxay tahay intii uu jiray nidaamkan Soomaaliland la yiraahdo 30 sano waxyaabaha Itoobiya ay xaqiijisay ayadoo adeegsanaysa madaxdeeda wadhilifka hay'ada nidaamkan u talinaysa waxaa kamid ah oo ugu muhiimsan mujtamaac aan aaminsanahay malaayiin hadda inuu gaarayo oo Itoobiyaana dhulkan in lagu beero oo lagu deegaameeyo maanta dadka degani waxay ka marqaati kacayaan oo maaragtay sheeko macruufa ah oo xaqiiqo jirta ah magaalo kasta oo dhulkan iyo gobolkan Waqooyi Galbeed kamid ah in ay boqolaal iyo kumanaan maxan ku iraahdaa Itoobiyaana oo nasaaraha ay joogan oo wax shaqo ah oo ay ka hayaan iyo maaragtay yoolka iyo meesha ay u socdaan iyo sababta keentay midna aan la aqoon oo dadka meesha ku noolaha aysan sheegi karin laakiin 10kii sano u dambeeyay 15kii sano u dambeeyay 20kii sano u dambeeyay 30kii sano u dambeeyay ay dadkaasi ku soo gurmayeen maalin kasta sanad kasta bil kasta ay dad cusub oo hor lu maxan ku yiraahdaa ay iimaanayeen deegaamadaana maartay si toos ah ay dadka degan ay uga mid noqonayeen arintanu marka waxay xaqiijinaysa oo si kama dambeysa maxan ku yiraahdaa xaqiiqo lama taabtaan uga dhigaysa in kumanaankaas iyo boqolaalka kun iyo malaayiinta dhulka already 30kii sano ee la soo dhaafay lagu deegaameeyay in ay maaratay si toos ah oo aan gabasho lahayn ay magaalooyin ka mid ah iyo deegaanada qaarkood iyo gobollo iyo xataa dhul cusub oo ay deegaameystaan inay si toos ah u sheegtaan ay degaan cid ka kicinaysa ama cid maaratay wax ka oran kartaan aysan jirin ugu yaraan inta nidaamkan dabaqoodhiga ah xabashada u shaqeeya uu meesha ka jiro sidaa darteed yaani khatarta ugu badan xaqiiqatan meesha ay ka imanayso iyo qodobka ugu muhiimsan iyo arinta sharta ugu badan xambaarsani waa qodobka iyo arinta yaani ah in ay shurto xaqiiqa ah in malaayiin Itoobiyaano meeshan lagu badeegaameeyay oo laga shaqeynayo 30kii sano ee la soo dhaafay dadka muddada 30 sano ah meeshan lagu soo gurayay meel ay u socdaan ma jirto dad tahriib u socdo oo badaha ka tilaabayo oo carabaha iyo meelaha wadamada la midka ay iyo meelo kale u socdo oo aadayo meeshan transit ku ama ah dad xilli colaada goboladooda ay ka jireen inta nabad galay ka laabtayna ma ah waa dad aaminsan oo xataa markii maaragtay la wareysto oo dadka ka waramaya ay wareystaan ku doodaya dhulkaaniba inuu Itoobiya yahay dhul Itoobiya ay leedahay in ay joogan ku doodaya waa dad noocaas sidaa darteed waa dad si toos ah oo laga shaqeeyay oo ay dawladdu Itoobiya isku xigxiga ay ka shaqeynayeen dhulkan loogu deegaameeyay arintani marka iyo in saldhig ciidan halka laga siiyo iyo gobolkaasi xabashidu waa macnihii qodobkii u dambeeyay iyo tilaabadii u dambeysay oo lagu xaqiijinayay in gobolada awdal iyo qoyiga galbeed iyo dhulka xeebtaas oo qoyiga galbeed maxan ku iraadaa ilaa xuduuda jigjiga ku teetsan uu noqdo dhul ay degan yihiin dadka Itoobiyaanka ah ee nasaarada ah ee xabashida iyo tigreega iyo qoomiyadaha la nasaareeyay ee kale ee ku aabtirsada waagaan caalamka dhaqaalaha ayaa la isku haystaa oo dagaalka ugu weyn qarnigan halka ayuu ka aluursan yahay maxamed aq ibraahim ka waran Itoobiya hadii ay qabsato badda sidee bay u curyaami kartaa dhaqaalaha Soomaaliya بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله مشروعني الهي اذا كيف ما هرغلو لكن هدي او هرغلبا waxaa weeye dhaqaalaha Soomaaliya waxa ku dhacaya collapse ba ku dhacaya yaani dhaqaalaha Soomaaliya oo burburaya totally sababtu waxa weeye dhaqaalaha Soomaaliya sidiisaba wuxuu ku taagnaa oo waligii ku taagnaa ee xoolaha nool iyo magaran saabeerka hore waxa la jiray muuska iyo xoolaha nool arintii muuska imka ay runtii aan war badan kama hayo dhoofintiisa laakiin xoolihii noola sidii ba magaran saawali ummada Soomaaliyeed ay ugu taagantahay marka labaduba tikadaha Soomaaliyeed bay ka dhoofaan waxa weeye halkaas mashruucaas haddu hirgalo oo nimankaas ay tiket sameystaan waxa weeye dhamaan tikadaheenu way istaagayaan khaasatan tikada weyn ee Berbera oo ah tikada magaranaysaan tikadaha Soomaaliyeed ugu caansan ugu qadiimsan ugu weyn waxa weeye way istaagaysa waxa kale oo istaagaysa tikada Jabuuti oo iyaduna ah tikad Soomaaliyeed ayaa iyaduna istaagaysa marka waxa weeye labada tikadood ba hadii ay istaagaan ama tikadaha kalena saameyn bay ku yeelanaysa waxa weeye ummad boqol iyo saad magaran sa milyan lagu sheego oo awil ku tiirsanayd tikada ay dalal kale ay leeyihiin ku tiirsanaa markay iyagu tikad yeeshaan waxa weeye kulligood ay u dhayeen tikadooda ay wax kala soo degayaan ta labaad waxa weeye waa ummad aad u yar aad u fara badan meelaha ay wax ka soo iibsanayaan jumlad fara badan bay soo qaadanaysa mar alaale markay jumladu ay farabadataba waxa weeye price-ka ama qiimaha waa laga jabinaya marka waxa weeye badeeco jaban ayay magaranaysa dibadaha ka soo waaridaysa tikadeeday ku soo dajinaysa jabnaan bay ku iibinaysa haday doonto cashuur iyo maas cashuurta waa ka dhaafaysa jabnaan baa lagu iibinaya adigana wixii ku soo degay dad yar baa tahay wixii aad dibadaha ka soo iibsato waxa weeye qaali baa lagaga soo iibinaya marka alaabta berber ka soo degtay ama Jabuuti ka soo degtay iyo alaabta ka soo degtay ee laway meesha la yiraahdo Saylax soo degtay Itoobiyaanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ma siiye waxa boqolkiiba boqol jaban ta Saylax ka soo degtay ama Lukaya ka soo degtay baa jabnaanaysa marka waxaa lagu khasbanaanaya in taadi magaranaysa ay suuq weydo tiisina ay suuq hesho waxaad ku khasbanaanaysa inaad adigu inta daqiiqdo aad tiisa ka soo iibsato ayaad ku khasbanaanaysa dhaqaalahaagi marka halkaas ayuu ever ku noqonaya magaranaysa oo ku baabaaya waxa weeye dekadan waxan hadii ay haday hirgalaan waxa weeye dhulka ay haystaan ee 20 kilometir lagu sheegay iyo 20 kale oo magaranaysa waa soona military la yiraahdo iyagu ay xidhaan way ka kaluumaysanayaan kaluunkii bay halka ka soo guranayaan badii bay ka kaluumaysanayaan oo ka jilaabanayaan say doonaan bay ka yeelayaan cashuur magaranaysa adigu kama qaadi kartid waayo waad ka kiraysay ama waad ka iibisay waa meel iyagu leeyihiin waxa weeye markay doonaan bay ka yeelayaan way ka kaluumaysanayaan kaluunkii magaranaysa kaluunkaagi bay iska guranayaan haday doonaan qowada shisheeyay u yaranayaan shidaal baa looga soo saarayaa shidaalkii kulama hadli kulama ma odhan kartid halkan shidaal maxaad uga soo saaraysaa ma odhan kartid waayo waad ka kiraysay ama waad ka iibisay xoolihii noola ee dekedaheena laga dhoofin jiray waxaa lagu khasbayaa inay magaranaysa dekedan ay ka dhoofaan khaasatan wadanka Soomaaliyeed ee ay gumaystaan ee ay ku magacaabeen filalka shanaad ama magaranaysa safe reserve area lagu magacaabo wax allaale wixii magaranaysa xoolo magaranaysa ka iman jiray ee dekada Berbera ka dhoofi jiray waxay ku khasbanaan doonaan inay tooda magaranaysa ay ka dhoofaan waxa weeye marka Soomaalida dhaqaalahedi waxa weeye beerka ayuu dhulka ku dhufanayaa shafka ayuu dhulka ku dhufanayaa waana arinta ugu weyn ee khatarta ah ee magaranaysa ka iman karta ee weeyaan markaas haddaad i weydiisay dhaqaalaha Soomaaliya sidee bay u saameynaysaa waxay u saameynaysaa si magaranaysa boqolkiiba boqol imika Itoobiya ayay gaajo ka jirtaa laakiin waxay noqon doontaa Itoobiyana inay dhiragto Soomaaliyana magaranaysa gaajo loogu baqtiyo ayay magaranaysa noqonaysaa la saamaxa Allah laakiin maxamed oo Itoobiya oo ku jirta markii ugu liidatay in ka waran lagu garabsiiyo bad Soomaa ah nasiib xumo ha nasiib xumo runtii way dhaaftay waayo Itoobiya xaalka ama situationka maanta ay ku jirto waxay ahayd in dalkii hore ee ay haysatay maanta lagala soo noqdo oo laga xoreysto ayay ahayd arintaasina si fudud ayay magaranaysaa hadii cid ka faa'iideysto ay hesho. Waxa weeye maalmay qaadan lahayd baan isleh, laakiin in iyadoo xaalkeedu cayn kaa yahay in magaranaysa laynagu soo nooleeyo oo weliba maxaa la yidhaahdaa la yidhaahdo waddankii intii hadhay baa laydin sii siinaya, waddankii ay horo haysteen mid ka qaalisan baa laydinku darayaa la yidhaahdo. Arintaasi waxa weeye waa ayaan daro, weliba ayaan darana way ka weyn tahay. Dhibkaasna waxay noo geystay dee waxa weeye ciddii magaranaysaa arrinkaas ka dambeysay oo iyagu magaranaysaa aan dalka iyo dadka iyo diinta aan wax dana ka lahayn, ka fikiraya keliya danahooda gaarka ah. Arrinkaana waxayna badaysaynu soo sheegnay caadaqaatayaasha maanta xukunka fadhiya ee dadka Soomaaliyeed ee leh waanu matala iyo culimadeennii oo iyaguna magaranaysaa dowrkoodii gabay oo waxa weeye xaqii magaranaysaa muujin waaye ka aamusay, bal intoodii badnayd ayba magaranaysaa ummadii ay seexinayaan oo ay magaranaysaa iska daba socdaan maxa weeye maamulada faashilka ah iska daba socdaan. Waye Maxamed Ugaas, dhankaada dad badan oo siyaasiyiin u badan iyo dowladda Itoobiya ayaa doonaya inay iska hor keenaan Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada ee muslimiinta u badan si meesha looga saaro cadowtooyada u dhexaysa nasaarada Itoobiya iyo muslimiinta geeska Afrika. Ka waran arrinkan sida loo karkarinayay waayihii ugu dambeeyay. Waa arrin iyo xaqiiqo jirta in waxyaabaha ay karkarinayaan labada nidaam maaragtay ama labada kooxood ee kala matasha ama ka kala talisa labadan waddan in ay ka mid tahay ama safka hore ay uga jirto colaad 10 sano u dambeysa ugu yaraan la isku dayayay in laga dhex abuuro mujtamaca maaragtay muslimka ah ee mandiqadan ku wada dhaqan, khaasatan qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada. Afar qodob ayaan rabaa inaan ku soo koobo barnaamijka la xiriira colaadda la karkarinayo ee laga dhex abuurayo Oromada iyo Soomaalida. Qodobka koowaad, aragtida ay tahay qofka Soomaaliga ah inuu ka qaato mujtamaca Oromada ee ku hoos nool waxa Itoobiya la yiraahdo 150 sano ee lasoo dhaafay, waa in aragti ah in ay mujtamacan iyo qoomiyadani ay tahay qoomiyad iyo mujtamac la gumaysto, qoomiyad muslim ah maaragtay taariikh iyo sooyaal iyo diin iyo maaragtay xataa isir aan ka midaysannahay, isku dhul iyo isku deegaan aan nahay, sida maaragtay dhulka Soomaaliyeed ee Soomaaliya galbeed loo gumaysanayay muddada 150 sano, dad iyo mujtamac muslim ah oo nala mid ah oo walaalaheena oo dhulkoodii iyo dadkoodii 150 sano si toos ah oo weliba ka adag oo ka saameyn badan inta Soomaalida soo gaartay lagu sameeyey oo lagu gumaysanayay inay yihiin. Qodobka koowaad iyo arrinta koowaad oo aan u baahanahay inaan ka fahanno Oromadu waa midaas. Arrinta labaad waxay tahay Oromadu muddada 150 sano waa mujtamac lagu guuleystay in loo sameeyo nuxuba siyaasiya oo marka koowaad Christian Orthodox ah, marka labaadna dhan kasta iyo si kasta aragti rabitaan yacni sooyaal iyo taariikh si kasta xabashi iyo axmaaro u ah oo xataa aan arki karin oo aan qiyaasi karinin jiritaanka wax la dhaho Oromo ka madax bannaan jiritaanka iyo taariikhda xabashida ama axmaarada nasaarada ah. Sidaa darteed dadka u taliya xilligan ama sheegta in ay siyaasadda ku matalaan Itoobiya dadka maaragtay Oromada ama qoomiyadda Oromadu guud ahaan 100% ma aha dad matala dadkan muslimiinta ah iyo shacabka muslimka ah ee Oromada ee aan walaalahanahay, dad matala oo qadiyadooda u taagan oo danahooda ka shaqeynaya oo maaragtay go'aamin kara oo kalsooni buuxda ka haysta mujtamacan ma ah. Waa dad maqaasaara la nasaareeyay xabashi ah aragti ahaan, yacni cid kasta iyo nidaam kasta oo ama axmaara ama tikre oo waddankan qabsatay nacamleeya u ah ka hoos qaraabta hagardaamaynta iyo dhibaataynta iyo dilka iyo dhaca iyo qafaalidda xubnaha iyo dadka xuquuqda dadkaas ama rabitaankooda u dagaalamo ama u ololeeyana maaragtay loo adeegsado sidii ay yihiin. Sidaa darteed go'aamada ay qaadanayaan dadkani, hadallada ay jeedinayaan, waxyaabaha ay saxaafadda soo marinayaan inay istaraatiijiyad u tahay ma ahan 100% waxa mujtamaca Oromada ee muslimka ah ee aan isku dhulka iyo isku deegaanka iyo isku taariikhda iyo isku diinta iyo xataa isku isirka aanahay ay ku matalaan oo maaragtay ay afkooda ugu hadlayaan ma. Qodobka saddexaad oo labada qodob ee hore ka dhalinaya waxa weeye إن فهن قفك صوماليقة وقاتو فهن أه إن مجتمعاني ويهي مجتمع مسلم أه وقباهن قفك صوماليقة وإنو حرايو oo sida dulka Soomaali galbeed iyo dadka Soomaali galbeed ay xoreyn uga baahan yihiin in oramadu iyo dulka oramadu uu Soomaalida xorta ah xoreyn uga baahan yihiin fahan noocaas waa in qofka Soomaaliga xorta uu qaato in qodobka u dambeeya ay afraad aan ku soo koobaya waxa weey sanadihii u dambeeyay intii uu jiray nidaamkii Cabdi Ilay 2007 laga soo bilaabo waxay ku guuleysteen inay colaad xun ka dhex abuuraan labadan mujtamac ayagoo adeegsanaya ciidamada calooshada shaqeystayaasha ee murtidiinta ee Liyu booliska Soomaalida iyo dhanka kale ayagoo ka soo dagaal gelinaya ama ka adeegsanaya Liyu booliska ay ka sameeyeen ee maxan ku raad dhulka oramada in ay maareeyto ku kaceen ama ay sameeyeen in ciidamo oroma iska dhigayo oo Liyu boolis oo Habashi u ay dhulkii Soomaalida iyo mujtamacii Soomaalida iyo deegaanka Soomaaliyeed weeraraan dad muslimiin oo Soomaali ah ay ku xasuuqaan ayagoo maareeyto laga dhigayo dagaal qoomi ah oo qabali ah oo labada mujtamac u dhaxeeya sida uu Cabdi Ilay iyo ciidamadiisa Liyu boolisku aan maareeyta lagu amray inay sameeyaan inay maareeyta inta ciidamada Liyu booliska dareeska ka bixiyaan oo dhar caadi u galiyaan inay maareeyta dhulka oramada ay weeraro ku qaadaan ayagoo dadkii geel jiraha ee Soomaalida ah ku deegaanka aha dadkan iska dhigay sida darteed colaadahan iyo xataa dagaalada tooska ah ee soo laabtay ee goboladan dariska laga wada yahay ama xuduudan oromada iyo Soomaalida ka dhacayay sanooyinka u dambeeyay ama 10 sano u dambeeyay waa colaado si toos ah ay u maalgelinaysay oo ay uga shaqeysiinaysay oo ay u hurinaysay dawladdi iyo nidaamkii TPLF ee maareeyay masuulka uga ahaa Cabdi Ilay iyo nimankii la midka ahaa sida darteed ma jirto wax rabitaan qoomiyadeed oo oromadu ay leedahay oo Soomaalidu ay leedahay oo cadaawad taariikhi ah ee u haya ee maxan ku jiraa qoomiyada kale ee ka soo horjeeday ee muslimka ah ee ku deegaanka waa arin la abuuray oo la sameeyay ilaa haddana lagu talo jiro maaratay karkarinteeda iyo hurinteeda in meesha laga sii wado ma jirto qoomiyad oroma ah oo u hanqaltaagayso dhulka Soomaalida oo ku haminaysa inay dhul Soomaaliyeed maxan ku jiraa ay qaadato oo xeebo Soomaaliyeed ay maaratay la wareegto waxa arinta iyo arimaha noocaas ku hadaaqaya waa maaragtay dad oromo sheeganaya laakiin Abiye Axmed oo kala ah oo maaragtay aan ahayn xaqiiqatan ee oromo laga dhigayo Abiye Axmed waa nin Habashi ah waa nin Nasraani ah waa nin meeshan loo keenay in maaragtay dadka oromada ah ee ka gadooday dhibaatooyinka 150 ka sano nidaamkan uu ku hayay in maaragtay lagu neutralize gareeyo meesha looga saaro lagu khaldo lagu talagalayo meesha loo keenay shimalis iyo nimanka la midka ee gobolkan masuulka uga ahaa ilaa haddana uga uhuna waa niman Abiye Axmed la mid ah madrasada uu ka soo baxay iyo meesha uu ka yimid shaqada uu u hayo maxan ku jiraadaa Habashida iyo Itoobiyada tooska ahayna u hayo waa niman sinaba aan u matalin dadka muslimka ee walaalaheena ee oromada ah ee aan isku deegaanka iyo isku taariikhda iyo isku dhulka aanahay sidaa darteed Soomaalidu waa in ay fahanto oo ay qaadato aragti ah colaadani cidda ay kala dhaxaysa oo colaada soo jireenka ah iyo cadaawada soo jireenka ah oo ay dhex taala in ay tahay qoomiyadaha nasaarada ah taariikhiyan asal ahaan ee Tigreega iyo Habashida iyo inta maaragtay ay maaragtay Habashiyeysteen ee ku diinta iyo dhaqanka iyo afka noqotay ah in wax colaado Soomaali iyo Oromo iyo dadka muslimiinta iyo qoomiyadaha muslimiinta ka dhaxeeya uusan jirinin in cidda u hanqaltaagaysa boobka dhulka Soomaaliyeed waligeedna ku riyoonaysay oo ku haminaysay oo isku dayi jirtay Habashida iyo Nasaarada dhulkan xoogga ku haysata ay tahay way waxyaabaha la yaabka leh ee beddela si Itoobiya ka dhashay waxaa ka mid ah culimada xunxun ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo dalka dibadiisaba dowladda federaalka iyo shisheeyahana u fadwooda waxa ay ka hadlayeen beddela si Itoobiya iyagoo israacinaya daadka Muqdisho kulan ay ku yeesheen culimadaasi waxa ay ka soo saareen bayaankaasi waxyaabaha ay ku sheegeen waxaa ka mid ahaa waxyaabihii ay diidanayeen in muddo ah oo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku durayeen sharcina ma ahan ay oranayeen ayay hadda waxa ay leeyihiin Itoobiya lagu wajaho oo hal la jihaad oo hal isku diyaariyo difaaciida oo dhulka bay boobaysa dana kale bay leedahay waxaasoo dhanna waxa iftiimi jiray oo ummadu u sheegi jiray xarakada Al-Shabaab mujaahidiin arrinkaasi muxuu muujinayaa su'aashaasi waxaan siinayaa ابن مفلح او بيانك علمداسي اي وحيابيه اي رهدين سو اقريه سونا دقستي horta nimanka akhay walaalaha culimada leelahay culimada horta ma ahan waa nimanka shaadinta ahaa ee meesha joogay culimada Soomaaliyeed hadda meesha joogtana ma bay jiraanba sababtoo ah culimada Soomaaliyeed Cali Wajis iyo Bashir Axmed Salaad iyo kooxda mushrikiinta meesha la soo keenay ma ahan culimada Soomaaliyeed ee Ciidsaam ma ahan iyo jadiidiyada ma ahan ee culimada Soomaaliyeed waa inta xaq u taagan ama halgan ku jirta ama halgan taageersan culimada Soomaaliyeed waa kuwaas nimankan marka waa loo shaqeystayaal maanka la rabaana kaarka la gashada maanka rabaana waa laga siibtaa niman la yiraahdo Suufiyo Qabuuriyo iyo nimankaas labada qolo oo la isku daray way waxaan horta culimada sheegan haya labada qolana culimada ma ahan diin Ilaahay nimanka matalan dal ay leeyihiin dad muslimiin ana niman la dhihi karo culimo u yihiin ama fudey ka saareen ma ahan niman shayaatiina oo Ilaahay aan aqoonin oo diin Ilaahay aqoonin oo calooshu u shaqeystayaala oo culimo amisoon u weeyo waxaas weydiin le oo arinta in la isweydiyo u baahan ah ninka maanta ka hadlahay Saylac iyo Itoobiya ka hadlahay soo ninka shaqay lahaa Amisom iyo hawshoodii gurubkan meeshan taagtaagan ee hadda meeshan jooga soo ninka la safnaa ma aha ninkii lahaa sharci ku soo galeen Amisom oo sharciye haystaan lahaa soo ma ahan soo ninkii waxaan ogaa ee halka ka hadlahay ma ahan ee lahaa xataa fadwoon hayay nimanka dhalinyarada wadanka difaac hayay ninkii fadwoon hayay in gaala loo kaxaysan karo soo ma ahan gaaladan uu sheegay Amisom ee uu maanka uu lahaa waa loo kaxaysan karaa dhalinyarada loo kaxaysan karaa uu lahaa soo Itoobiyaankan maanta wadan ku soo duulay ka mid ma ahan oo ayaga Itoobiyaanka iyo ayagan soo isku mid ma aha mar waaye gaaladan uu sheegay maanta uu lahayd dalbiga halka difaaca waasiyada muqaddasada weyn uu ku hayo kuwan taanga ku hayo ee maxtooyada hoteelaha ku ilaalinaya soo nimanka ayaga culimada sheeganaya ma aha dadka maskaxdoodu ma waxba fahmin dadku wax fahmin saahayn ma maskaxda laga dadka laga ciyaaro oo laga dheelay yacni waxyaha la yaab kale ka mid tahay ictisaam iyo nimankan la yiraahdo Suufiyo oo hadda midoobay horaan waxay isku haysteen wax si weyn ma ahayn laakiin hadda way midoobeen wax shirka lagu sheegay hadda meesha lagu qabtay shirka culimada Soomaaliyeed loogu macdaray kii hore ee sanad hore ee campus ku dare waxa meesha ugu waayay culimada la sheegay ee meesha joogto waayay culimada ugu cadcadeed ee Soomaaliyeed Muqdisho joogay xukuma joogan ictisaam kale oo joogana meesha ma jiro Cali Wajis iyo Bashir Axmed Salaad Bashir Axmed Salaad Cali Wajisna waxay yihiin waa la og yahay culimada xukuumada inay yihiin oo hoteelo ku joog ku jira oo meesha ku xareysan marka la rabaana TV-ga looga yeelo TV-ga soo fadhiista marka la rabaana maxaa la yiraahdaa meeshaas iska fadhiye wayan ummad been matalin culimaysan matalin dad baysan matalin wadan been matalin wax ilaahay abuure sharci islaam baysan matalin wax ilaahay abuure ay ku fadhiyeen ma jirtaba nimanka ayaga aan niman culimo ama ahan culimada islaam oo leenahay culimo ama ahan fado ka soo saarteena anigu khald baan u arkaa arinta ayada hal waa in loo ogaado sideedaba wuxuu yiraahdaa Sheikh Usaam ibn Taymiyyah raxmatullahi ta'ala alayhi wadiinu liman qatala alayhi diinta waxa iska leh ninka u dagaalamay diinta waxa iska leh ninka dhidhi ka dhiciya cadawgeeda ka dhiciya diinta waxa iska leh ninka u muuqda u dhintay dhigiisa u shubaa ninkaas aad diinta iska leh ninkaasan ummada matala kuwana wali wadbu soo jiri jireen taariikh islaamka dib u noqoto waxa leysaa rag kutub qoray oo ayo gaala la safar oo gaala la dagaal oo saf gaala ku jira la dilada arkaysa kutubtoodan ilaa yoomina hada maanta waa laga faa'iideystaa ugu hada maxay yale kutubta markay qumanaayeen bay qoreen oo markay ay diinta fidrada islaamku taagnaayeen bay qoreen laakiin markay diinta ay ka leebtay oo dhinac kale ka soo safteen oo gaalada la soo safteen wixii hore qoreenna waa la qaatay ayagina meel xun bay ku dambeeyeen Cali Wajis waan ka naqaano waa ninkaad garanaysaan cid idinka turjumaysa aysan jirin yacni ninkastoo imaada cindahu waxa weeye waa amiir mu'miniin ilaa dacan waa waajib diin la weydiin maayo sharci la weydiin maayo ilaahay diintii ummadiisa wax laga weydiin maayo in Axmed Salaadna dee yacni waxyaalaha uu qoray ee idinka laftigii aad ka wareysateen ee uu ka hadlay baa ciidda ka badan ama Suufiyo daa Suufiyo ama waa mushrikiin weligood maxaa dhaw saniyiin ahaa nimanka aan sii sheegay in shiicada iyo balaayada la socda ahaa ama weligood ba gaala la socdeen asalkoodu waa gaala keentay gaala abuurtay gaalana keentay wax la yaqaano gumaystii bay la socdeen taariikhda Soomaaliya wuxuu kutub laga qoray markaad akhriso ama islaam culimada carabiga ka qoreen ama culimada islaamka ee Soomaalida qaybti ka qoreen qayb ka mid ah ka qoreen markaad akhriso Suufiyo sidoodaba waa maqsuurun fi umrihim nimanka la yiraahdo ay sheegay wuxuu umrigooda ku kooban yahay nimanka la yiraahdo gumaysi talyaaniga ingiriiska ma isoo horeynin ba hore taariikh markaad akhriso ayaa wax ka horeeyay ma aysan jirin ba nimankaas ka keenay inta ayaa ka horeeyay ummada Soomaaliyeed ala fidratu wasalaamatu wal islaam bay ahaayeen dad muslimiina oo caqiidada maxaddii wanaagsan leh oo xagga madhabka shaaficiga shaaficiya culimo salaf ana ay ahaayeen maba ayn jirin ba qabuuriyada iyo balaayada suufiya gumaysi ka hor suufiya gumaysi ruu isla socday inta ka horeysayna maba aysan jirin ba culimada Soomaaliyeed baan nahay anaga wadanka Soomaaliya culimo ka soo ahaan jiray iyo waxa ka jiraan bentod way jamiic wax laga qoray markay akhriso kutub islaamka waxay ka qoray markay akhriso waxa lagu leeyahay oo ku leeyahay markay caqiidada ka hadlayaan ummada Soomaaliyeed meesha ku nool ka hadlayaan waxay leeyahay kaanu salafiyin madhabahu shaafici wa caqiidatu salafi kulli culimada islaamka oo dhan marka caqiidatu salaf ma shaacir caqiidatu salaf haysta kuwa taa shaacir la wadhi kara hata kuwan كون هذا الشوقة أشاعر الله وحده كرو وهو ثنيين أنا إلهي أقونين أم الحدين أندين تإلهي وحك جرنين وحك كوه هذا يعني وحك دوه هذا يعني وحك أي محل هذا إيش أي شوق اللي نقدر يستنا أتعجب صدي عبي سوي الله وحده كرو حتى كون وأشاعره لكن نمان كمان تكهد يجد أكو سيف هرام بو هرام حال كذوان وين حق عيدك نمان كمان تكهد الله هيا كوه أي محل هذا إيش أي وين دول تاجره قدوه العلم أمير وعلمه حمزة وعلمه نكل هذا حسق وعلمه إن لله وإن إله راجع علم ذا ويتاس علم ذا ويتا علم أكو أيه محيين مرتدين إله كفرتي ديمقراطيين أه ودستور قاطي وحلا وعلمه حد لا تري دور يتمنى ناقد ومن نواقض الإسلام كثيران دور يتمنى ناقد ومن نواقض الإسلام أي كثيران فكاسو حكله وعلمه علم ذا تحت بحيته حقين علمه كانوا قنو قذين نكو سيدي سبو حالة فيريا مركب حلقة فيرنا هيو أنت بتوقف كل إنسان ميزانته وحاله فيريا مواقفته وقادر أيوه على وجه إنك شايل هالميوس راهين محل هذي دين تسرع سنك لو وصلت شنو فروع هذي إن لو حكومة أمضى لو وصلت شنو كلا صوم معهين شرع إسلامك دين توقع على حياته ما أنت أمضى وش يجي محيته أصو لكن دين تلا بقى بد بهذا لعبة إنه في لقاعد ديو إنه يراه بدك ما شرع عربيه إنه يراه شرع إسلامك لو وصلت شنو المحل يراه ذي دونك لو حكومة لو وصلت شنو يراه ما نخني دين إلهي أمضى السعودان دل إلهي ما الدفاع هيان وأنهم حكوميين وأدري سنة على وجه سوء أمانة هي نوكم جريمون تاسر أمان قال يا قرب كيس وأمانة هي سدو أمانة هي محل هذا إيش يعني ما نقص رب حيان وقوي برلمان قال حكم مرتدين تو أمانة هي بتكنوا عاصو كلا نتاع علمي الله لهن محمد نقص بن كذا محد قوي مين كرت سدو مد الصوماليين أي كيف العليين بدل السيء أو مقوم وقت عين أي تاج قد يدا مدي لقوم يدوب لها إن فالعلين تا إن صوماليدو أي كسم أي شيء إلى هذا أنت موقتا aan waxaan ku jiraadaa arintan iyo in badii Soomaaliyeed si bilaash lagu siiyo xabashada Ethiopia aan afar qodob ama saddex qodob baa lagu soo koobi kara aan inta ila hadda ii muuqata aan marka koobaad falcelinta noocaas oo aragti ahaan horta waa arin aad iyo aad u qiimo badan oo runtii sawir fiican ka bixinaysa yaani baraaruga iyo maaragtay fahanka mujtamacu xilligan een maareeyta inta uu leeg yahay iyo meesha uu taagan yahay iyo in ay mujtamaaci Soomaaliyeed wali een maareeyta aan lagu soo dhirin karin oo aysan ogalayn in sida noocaas ah fudud iyo si la mid ah iyo xataa dagaal toos ah in dhulkoodii iyo khayraadkoodii iyo dakadahoodii een shisheeyo uu ka qaato waa arin marka runtii een aad aan shakhsiyan ugu farxay waa arin maareeyta hiddiila fiican een runtii iyo sawir fiican mustaqbalka mujtamaacan aan ka bixinaysa waa arin ku qadabtay cadaawihii jinsiyada kala duwanaa ee barnaamijkan ka shaqeynayay in uu ila had caliyadiisa dib u liqo oo ugu yaraan maareeyay ku qasabtay in mashaariicdiisa tooska ah saxaafada dawladda iimaanayay lagu talagalo inta la qarin karo in la qariyo inta dib loo dhigi karana maxan ku raadin dib loo dhigo aan qodobka labaadii wuxuu yahay marar badan waxaad moodaa falcelinta noocana mujtamaacu uu uga falcelinayo waxyaabaha hagaardamada ku ah mustaqbalkiisa iyo sharaftiisa iyo dadnimadiisa iyo dhulkiisa iyo diintiisa inay maaragtay ay yihiin dareen iska caadifi ah oo isla maaragtay iska laabla kaca oo maaragtay aragti fadhida aan ku salaysnayn oo maanta magaalo Heblay inta laga mudaharaado bari qof walba hawshiisii iyo camalkiisii hore uu isaga laabanayo dhibaatadii iyo duulaankii mujtamaacan ku socdayna uu meeshiisii kasii soconayo toban sana kadib shan sana kadibna lagu baraarugayo xaqiiqadii laga mudaharaadayay oo sidii maxaan ku jiraahdaa in aan la moodayay aan noqon ee dhaqan gasha iyo rabitaankii cadaawuhu iyo shisheeyuhu waddankan uu kala hayo u meel mara iyo dhulkii iyo dakadihii iyo maxaan ku jiraahdaa khayraadkii waddankan iyo mujtamaacan iyo ummadan oo la iska qaad sidaa darteed yaani waxa muhiim ah oo runtii lagama maarmaan ah si oo mustaqbalku uga duwanaado wixii aan soo marnay iyo tagtadii iyo taariikhdii dhulkan iyo dadkan in falcelinta dadku iyo mujtamaacu iyo sida uu arintan uga kacay oo uga gilgishay aysan wax hees iyo maxaan ku jiraa arin iska caadifi ah iyo mudaharaad iyo iska qaylo hal maalin ku kooban aysan noqonin ee mujtamaacani uu mujtamaac maaragtay tilaabo qaadi kara oo go'aamin kara masiirkiisa iyo meesha mustaqbalkiisu u socdo uu noqdo in uu si ficil ah uga falceliyo arintan oo hadalka ficil uu ku daro oo uu diido joogistaanka iyo duulaanka ciidamada jinsiyadaha kala duwan ee shisheeye waddankiisa ay ku joogaan oo ay ku soo qaadeen magaalooyinkii iyo maxaan ku yiraahdaa dhul beereedkii iyo maxaan ku yiraahdaa goboladiisi ay ku haystaan sidaa darteed ama taa kadibna ay u hanqal taagayaan inay xeebihiisi iyo badiisi iyo maxaan ku yiraahdaa qaybihii kale ee dhulkiisa ay maalin walba xoogaa goostaan. Qodobka saddexaad wuxuu yahay waxaa ilaa hadda muuqata in kooxdii maxaan ku yiraahdaa markii horeba suurtagelisay waxa mujtamaca Soomaaliyeed xilligan uu ka kacay oo uu ka qaylinayo ee ka gilgishay ee dhaca dhulkiisii iyo khayraadkiisii iyo xeebihiisii la dhacaya ah kooxdii suurtagelisay ee gaala raacyada ahaa ee khawanada ahaa ee maxaan ku yiraahdaa gobollada kala duwan shisheeyaha mas-uulka uga ahaa in ay maaragtay boorka isku soo qarinayaan, in ay mujtamacii Soomaaliyeed baroorta ku darsanayaan, in ay iska dhigayaan oo qayb badan oo mujtamacii ka mid a ay ku khaldayaan niman ka soo horjeeda oo cadow ku ah oo dagaal kula jira oo ka dhiidhinaya oo ka gilgishay rabitaanka iyo admaacda xabashida Itoobiya ay ku qaadanayso ama ay rabto inay ku qaadato xeebihii dhulka Soomaaliyeed ugu taariikhda foga. Waa arrin runtii nasiib darro ah ilaa haddana aad arkayso oo ay ii muuqato in qaybo badan oo mujtamacii ka midu ay ku sirmeen sidii mashaariicda markasta loo soo mareego oo ay markasta loo soo cusboonaysiiyaba maxaan ku yiraahdaa ay ugu sirmi jireen. Waxaa muuqata ilaa hadda in maxaan ku yiraahdaa taariikhdii ugu dhoweyd iyo maaragtay bilihii u dambeeyey wixii dhacayay in uu qayb badan oo mujtamaca ka midu ay iska hilmaantay laba bilood iyo bil iyo asbuucyo keliya un kadib ay iska hilmaantay, in ninkii saxiixay oo arrintaniba ay ka soo bilaabatay loo arko maxaan ku yiraahdaa nin ka dabaaqtamaya oo ka dagaalamaya duuleenka shisheeyaha iyo cadowga jinsiyadaha kala duwan uu xeebihii iyo dhulkii Soomaaliyeed uu ka soo qaaday. Sidoo kale meelaha dareenka xoogga leh laga muujiyey waxaa ka mid ah dalka dibaddiisa oo qurbajoog aad u badan ayaa qoraallo qoray, shirar isugu yimid, si weyn u qaadacay arrinkan. Waxaan siinayaa qurbajoogta iyo sida ay kaga falceliyeen Maxamedeeq Ibraahim oo ka mid ah qurbajoogta Soomaaliyeed. Qurbajooga Soomaaliyeed heshiiskan ee badda la saxeexay Itoobiya waxay u arkeen oo ay uga dhiidhiyeen oo kaceen sida magaranaysa qolqoljooga Soomaaliyeed ay magaranaysa ay uga muujiyeen shucuurtooda ayay iyana u arkeen. Laakiin waxaan aad iyo aad u tabayaa magaranaysa qurbajooga Soomaaliyeed inay magaranaysa aanay arrinkooda aan isku duba dhacsanayn oo aanay magaranaysa qabanqaabinayn mudaharaadyo ballaadhan oo looga soo horjeedo arrinka sida Soomaalidu kala filiqsantahay inay weli kala filiqsan yihiin ayaan dareemaya. Ama xagga shucuurta iyo magaranaysa diidmada arrinkan la diiday laga horyimi waxaa weeye Soomaalidu qurbajoog iyo qulqulchoog way ka siman tahay, taasina waxaa weeye waa Ilaahay fadligii oo waxaa weeye insha allahu tacaala actionka iyo ficilka iyo difaaca arrinka magaranaysa loo kaco way iska imaanaysa haddii Ilaahay uu yidhaahdo. Laakiin in la tuso magaranaysa shucuurka iyo diidmada in la tuso waa wax weyn weeye oo maantaba laga yaabo Itoobiya damaceedii iyo soo orodkeedii inuu magaranaysa kala dhantaalo weeyaan. Marka waxa weeye qurbajooga Soomaaliyeed aad iyo aad bay arrinkan ay wax yihiin in yaroo ku taaban maxaan sheegaa maamulada ku taaban oo iska dabadhilifkiis oo kale ah un mooyaane inta badan waxa weeye aad iyo aad bay magaranaysa shucuurkooda oo u wanaagsan yahay una kaxsan yahay. Sanadkii 2006 Itoobiya waxa ay kusoo duushay Soomaaliya, waan ogeyn wixii ku qabsaday koonfurta Soomaaliya oo dadku waa iska difaaceen, Muqdisho ayaa lagula dagaalamay, waa la is abaabulay. Maxamed Ugaas, markan ka waran maxaa la gudboon dadka ku dhaqan gobollada waqooyi iyagoo ka tusaale qaadanaya wixii Itoobiya ku qabsaday koonfurta Soomaaliya oo ay si degdeg ah kaga baxday? Dadka waqooyi galbeed waxaa la gudboon dhammaan dadka iyo mujtamaca Soomaaliyeed ee muslimka ah ee dhulkiisii lagu soo duulay. Waa isdifaacid, waa ka dhiidhin iyo inuu ka geylamo oo ka dagaalamo oo ka halgamo iyadoo laga haystay 150 sano u dambeysa gobolkii dhulkiisa ugu weynaa in maanta xeebihiisii iyo magaalooyinkii ugu taariikhda foga dhulkiisa in lasoo hunguriyeeyo. Waa arrun runtii maaragtay mudan in mujtamaca Soomaaliyeed, khaasatan mujtamaca waqooyi galbeed ama waxa gobollada waqooyi loo bixiyey ama lagu magacaaba inay ka dagaalamaan, waa arrin runtiisina aan loo aqbali karinin oo ay tahay inta qof Soomaaliya oo qori qaadi kara uu meesha iyo gobolka iyo dhulka ku nool yahay in maaragtay askari Itoobiyaana iyo markab Itoobiyaana iyo maxaan ku yiraahdaa koox Itoobiyaan oo aysan dhulkaas maxaan ku yiraahdaa cag soo dhiginin maalin, aysan ku ladinin, aysan uga hirgelinin rabitaankooda iyo waxa maaragtay ay damacsan yihiin iyo yoolalka ان ارينتا او قدام بيسي ان او قدكسن قضب كلابات او سيخاسة داتك قبالادا كنول هوريا لا وحوي مامول كان ميشي كتشرا صدن كيسان اي لصور دافاي هل وحبو حقيقي امني محقيقين عدالد محقيقين نقالي محقيقين داتك مجتمع عن مسلم كاية صوماليات دور كا قبيل كلي قبال كان كودقان انو والالي او اسكوصو دوما محقيقين هل كا وحقيقي وحوي قبيلة دي صوماليات قيب كميدا إنو نعسيو صومالي دي كالوطن إسلامر كان او إتوبيان جعليسيو داد إتوبيان او نصارا او مارت حبشي دي عداودو نغد حيسي إن او مارت دول كنغي كسو هو غاميو او بقلال كنو كميدا يملايين كميدا كودية غاميو هل كوح او مارك او حقي جي وان ربطان كي يمارت ريوين كي إتوبيا ميد كميدا او اه إنا دول كان ستوسا ان مارتا اولا وريكتو حيابهيسا ايو مارتا ديگامديسا سيدا درتاد عذوغا كوباد او لو باهايا مجتمعانو انو فهمو او اسكدو القادو او او داقالكا اي هالغان كابلابو حباشيدا ايا نساردا ايتوبيا انتو سم كابلابين او سن اسكد دفاعين واماملكا ايا نظامكا وحا لوغو يرو سومالي لان اما وحا حيلغان او مدحدا او يهو اوغو سر ريو اي ننك ليير هذا موسى بيح هادي ايسان ساسي دعينين او ان اركتيدا نوعاسا لغا قادنين يعني اسكو داي كاستا ايا فالعيلين كاستو او ارينتاس ايا لغا سامييا اما لو اسكو داي ان لغا سامييا وحاين قونيسا هالبعادو قوليساي وحا ان مرقاتي كوالان هاي فالعيلين تاو كاسامييي كليا دادكي هادالك ارينتا او غوريمين دادكي اما مساجد كهالي اما قوم فقارا كهالي اما سي شخصية ان محانكو ارادا سوشيال ميديا يبراها بلشادا ان امارات ايا اذا عضاها يا صحافات دا اوغا هادلي اي فكر كودا شخصي قاي ارينتا كو اهدان عبيراي سيدا اوغا في العليي ان امارات اي او حبسيق اوغو قوراي ان او ديلي او اوشير ديلي ان امارات او ارين مرقاتي لغو دايو ان دهان اغا هرتو دا كموقات اسكو داي كاستمركا او كالاميدا اما كاسي وين اما امارات اي كاسامين علوس وحا اللا قياسي كرا او امارات اي بيه كما دمعانا فالعلينتا او كاسامين دونا وحا اي تهي وچيق اي تهي يا سيدا اوغا هرتغي دونا ولا دغالمي دونا او مرنا اوسن او غلان دونين سيدا درتي صورتا غلما اها ان دولكان يو غوبالكان اي سيلع اي لوخاي اي دكدها اي خيبها نغا ايتوبيا يا احمار يا ابي احمد لغا دفاعو ايدو نظام كي ميشان كوسو هوغوميي او دفاعيي او دنهودا كشقينيي اي موسى بيخي اي وخا سوماليلان لوغو مغعابا اي كجيران ميشان او اي كاتليان صورتا غلما ويا ابن مفلح سوماليدو كما فايديسن بدا الله او سيي كورن فائدة بضة إيه هدي إتوبيا أي دكتور وحكا نغان كرية سوماليدو كمان فائدة إستان بضة خيرات كتيرة سببتو محايتها هاي مركز سببتو محايتها هاي عيسانوكو غفا إيدي سنين خيرات كإلهي بضة أوسيين معلا يبروغا أوسيو وغفا إيدي سنين وقوضا بضة قوضا بكوباد هورت سومالي إيدي ما نوذي كتيرين مالا نوذي كتيرين فائدة كمان يماتو إذا أنا بدي كتيرين مال أنا بدي كتيرين فائدة كمان صعب حلو فائدة لما جاره وقوضا بكوباد قوضا بكلابات سوال إذا بدأ وقف إذا سنين ما يقانان خيرات كبدها بدها خيرات كتيرة إذا وح الله جهل ما يقانان وحبدأ إنه كتيرة ما الله يوح كتيرة بدأ إنه كيلو ديسا هل كيسة كيلو عشان بقول ضررته أدونك أي كده مال كلا الله جهل عالم كار الله جهل سوالي بس على جهله مال كلا عالم كبد ديسا إن تكسر هشة وهيات وعشان بقول الدولار هديل هلا كيلو ديسوي كورن وهل ما الله يوح كه الله dadki marka kow horta waa jahaalo oo wax ma yaqaanaan badii akhri ku jira ma yaqaanaan waa laba amaan kaba jiro oo waa meel maxalla la isku cunahay oo la isku ugaarsanayo saddex qabyaaladii iyo waxa ay dhirtay dadkan ayaga akhiraadkooda ka indha tirtay qabyaaladii iyo qurunka ay ku jireen iyo waxyaalaha maamul goboleed ku sheegay dulliga ay wax yiraahaan la garaneynin oo aan garaneynin ba in ummadu ku toojiyaan u sheegan ay dhahaan warbadii ka faa'iideysta afar waxa kale intoo aydana keenta oo maxaa la yiraahdaa ii sheegay in badda in khayraad in laga faa'iideysan waayo waxa keenta dadkan Soomaalida waa dad asalkooda reer miyi ah asalatan waa nin miyi ku dhashay oo ka soo galay oo aqoon badan lahayn iyo nin miyigii jooga iyo mid uu taasiiriyay macnaheedu baa nin miyiga caynaya maaha macnaheedu waxaan ka hadlayaa aqoon miyi bad ma gasho sayse aqoon badad miyi u gelin ninka maanta Muqdisho ku koray ee Muqdisho ku dhashay ee maanta maxaa la ii sheegay badma xanoqday bad galay haddoo maanta dhawaan baxayaa oo ama gurceel baan tagayaa iyo miyiga iyo dhusamareey baan tagayaa iyo maxaa la yiraahdaa ishagay budbud iyo baashi baan tagayaa u yiraahdo ama uu soo baxo hiiraan iyo dhulka uu soo galo محو قرن كرا حقي هذا كرا وأنا بقول بختنا يابا ما قرن كرا ساسا معناه وقت شيء ده مركا أنت هاس أم يعني إنك بدن الله تقول دري أيها وحكينا سا إن يسون أمدن سومالين إن سكفى إذا يسون بدي خيرات كتيري إن سكفى إذا يسون وحلا إيش كيا سنة تاسع كينيس وحين تاسيدر بدن لقاه الله هيو دار ركالي أدونك ملا أو دار كتيرته بدها أقول كتيرته سدحكون إيش زيادة وي كيلومتر سدحكون إيش زيادة كيلومتر بدن أفكارنا هست وبيري هيبة أدبو يري هيبة ما هو بدن نبا أو ضمير فرق كتيرس وضو بدن تعلق هست بدأ وحكو كتير شدال وحكو كتير كلون waxaa ku jira argoosato yaani intaas oo khayraad iyo intaas oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku abuuray oo mid walba goonidisa uu yahay qani ugu yahay ya badan ku jira badda Soomaaliya shidaal ku jira ma mar dhaxdeer aan si fogaayn oo baarta ku sameeyay oo aan fiirinayay waxay sheegeen xuduudka Djibouti ilaahay xuduudka inta ku jirta badda Soomaaliya kaliya waxaan ka hadlayo inta ku jirta ee ka ee laga ee cel af shidaal laga heli karo waxay gaarsiyeen ilaa 45 meerood ilaa 45 meerood oo meeshii intaas u aftahay ayay sheegeen nimanka reer galbeedka ee gaalada aqoolalay qoreen kuwan carabeed baa qoray oo tarjumay oo soo luuq carabiya meelo badan galiyay dhulka inta leeg marka ay xidalka inta leeg ku jiro ma dhici kartaa dadkiisa inay baahi laba baxtinayaan inay fuqoray yihiin in kuwan dabka minkiish dayna ama subax aan sheen ay ka buuxaan go adduunka meelaha ugu dambeeya wadamada ugu dambeeya oo ugu liita ayu Soomaaliya ku jirta xaga baahida iyo faqriga marka laga hadlayo laana waa dabaqa sare oo waxa ay sahay in baabaabes wax ka weeyso hore ma lahan marka badda inta la eeg inta soo barwaaqay inta soo nuca ay ku jirto in laga faa'iideysanaynin ee cid ka faa'iideysan si aysan jir ee shidaalkeedi buuxo ee kaloonkeedi buuxo ee maxala khayraadka uu buuxo in hadana maanta la yiraahdo Ethiopia lagu fiirso indhaha laga dhowrto farmaajo shalay saxay 4 dakadood kuwa hore si jiray ee nuke qoliyaha shahaaba ay toobay wulad baa ay maalaysay oo nuugaysay oo mashruucan maxaa la yiraahdo ishaga ay rabtay in ka dhameysato rabbi baa naga soo gaaray axmed madowe wadataa oo tu kale inta ah danibe wadataa oo ay rabtaa waxa ku soo celiyay dani doorashada ku soo celiyay ee keenay waa qayb toobay kamid ah way waxay rabtaa in ay halka ayda badan garacad ee hadda maxaa la yiraahdaa ay xariga laga jaray in ay halka ka hesho tooba ay ka heshay rabtaa oo jeedadeedu waxa way hadda haddii ay maxaa la yiraahdaa ishigay garacad ay ku guuleysan haddii say seedax ku guuleysan weydo inay garac ku guuleysato ceelashan xaqan xuduudka Soomaaliya soo jiray ee kilka sanad meesha la yiraahdo jeexdin ceelka la yiraahdo ceel salaamidka ah inay ku neefiyaan baa kar ka neefiyaan baa garac ku neefsiin rabta Ethiopia halkaan ay qabsato ayadoo markaasi mar haddii tan garacad ay u suurta gal weeydo midan ay u sibid u suurta gal weeydo saylac inay garacad ku neefiso oo ay garac marka ayadoo magac ama Soomaaliga magac maxaa la yiraahdaa ay butrel isticmaalaysa inay halka ka nuugtay rabta marka waa khidad aad u fog u dheer wayan dadkan Soomaaliyeed marka waa inay halgamaan waa inay dagaalamaan waa inay wax iska dhiciyaan waa inay wax iska dhiciyaan waa inay sidii rag isaga dhicin lahayeen waxa hantoodii dhulkooda u qayb u cishan lahayeen waa inay la yimaadaan sidana haday ku jiraan waa sida ay ku baabii lahayeen aakhirkii gabagabadii waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waxaad meesha ku haysataan ma yaalo maash wax ka fiirsataan ma yaalo wax Soomaali galbeed wax la yiraahdo maxaa la yiraahdo Muuse Biixi iyo gurkiisa lagu fiirsanaa meesha ma yaalo wax Soomaaliyeen la yiraahdo oo maanta la fiirsan karo indhaha laga fiirsan karana meesha ma yaalaan laba option ba marka idin yaala inaad bad indhaha ka dhowrataan saa indhaha uga dhowrsaan idinka intiin kala laadin qafsado maana ba meel lagu darsanay intiin la soo dhaafo Soomaaliyeen butre lagu soo darsado la soo dhaafo galab lagu yirsado lagu soo darsado maanka dadana Muqdisho la isku yimaado oo indhaha ka fiirsataan iyo in inta hadda maanta taagantina maanta indhaha kala qaadaan oo aad rag noqotaan aad wax iska dhicisaan warankaad ruuxu samayn weer la marin waayay waa kuulaa ninkii abuu aankaa warankiina la baxdaan inta Ethiopia ugu qaadan ugu qaadato laakiin inay sadhicin dhulka in loo sharciyeeyo dhulka in loo sharciyo inay sadhicin labada waxaan ka ahayn hadan meesha la yimaa alle la tabaadaan oo la soo istaagtaan wax aad gacan ku haysaan maalif cad ba toobin ku haysaan waxa qayb ah dambe ee barnaamijka diirada jimcaha ayaan ku sii siqeynaa todobaadkan barnaamijkan waxa uu ku saabsan yahay badal siiya Ethiopia maxamed ibraahim dhalinyarada soomaaliyeed oo ay tahay inay wajahaan Ethiopia maxaa la gudboon oo soo jeedinaysa dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta waxa la joogaa dowrkiini haweeye awoyaashin dalka dhig iyo dhaqaalaha oo soo bixiyeen way u soo dhinteen maalkooda iyo naftooda bay u soo horeen isagoo xora ayay magaranaysa idin ku soo simeen maanta waa dowrkiini waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed ka kaca hurdada oo baraaruga qabiilka iyo kala qaybsanaanta meel iska dhiga qabiilka iyo kala qaybsanaanta meel iska dhiga maskaxdiina furfura yaanu idinku adeegan caada qaate idinka mustaqbalkiina magaranaysaa lidku ah oo doonaya mustaqbalka inuu idinka baabi'iyo yaanu magaranaysaa idinku shaqaysan maskaxdiinu waa inay ka karto oo ka weynaataa inaad iska daba gashaan maxaan sheegaa oday dhaqameed qabiil ku abtirsada ama qabyaalad u shaqeeya iyo waxa weeye nin dagaal ooga ah oo dabka idinku shubaya maalin walba waa inaad ka kortaana ka weynaataan oo idinku mustaqbalkiina diineed iyo dal iyo dadba aad ka fikirtaan oo baraarugtaan. Taa waa idinkula talinaya. Waa inaad aragtaan wiilal yaryar oo dhigiin ah oo Itoobiyaan ah inay magaranaysaayeen dalkiina ay haystaanna ay magaranaysaa ay ku raaxaysanayaan oo ku faanayaan aabayaashood iyo awooyaashoodna uga mahad celinayaan iyaguna rabaan intaa idin hadhay inay idinka qaadaan. Waa inaad fahantaan oo aragtaan. Waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waa inaad maxaan sheegaa aad hubka qaadataan oo aada u jihaadaan diintiina iyo dalkiina iyo dadkiina. Marka aad xasilooni iyo nabad ah haysataan oo dalkiina iyo diintiina iyo dadkiina ay idin badqabaan oo xor idin yihiin qalinka qaata, laakiin markaa dalkiina iyo diintiina iyo dadkiina laydinku haysto qalinka dhigo qoriga qaata. Sidaasaan magaranaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed aan kula talinaya. Bismillaah. Walaalkaali waxaan leeyahay kuwaasi way riyoonayaan, dadkana way seexinayaan. Waa nimanka halkaa ina dhigay ee dal iyo dadba magaranaysaa iyo diinba gacan geliyey. Gumaystaha iyo shisheeyuhuna waa nimanku noo soo raacay ee noo soo kaxeeyey weeyaan. Waa nimanka halkaa ina dhigay, marka waxaan leeyahay iyana way riyoonayaan, dadkana way seexinayaan. Dunidan maanta la joogo wax sharciyo ka shaqeeya ma jiraan. Dunidan maanta joogna xoog baa ka shaqeeya. Xoog ma leedahay ma istifaaci kartaa? Wadhaa, waad noolaanaysaa markaa, waad noolaanaysaa. Laakiin haddaadan xoog lahayn oo istifaaci karin oo aadan dareen lahayn xitaa calal aqal, waxa weeye markaas waxa weeye ma noolaanays markaa. Inaad noolaatana xaq uma lihid. Markaa waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel alaala meela joogaanba waxa weeye kuwa ayaan dheg loo dhigin dalka iyo dadka iyo diintana yaan magaranaysaa lagu hallaynin. Markaa saasaan leeyahay iyagana. Wahgaag aad baad umaasantahay. Mudahanna toddobaadkan halkaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka diiradda Jimcaha oo aynu ku soo qaadanay badda la siiyey Itoobiya iyo sida looga falceliyey. Waxaan ugu horeyn u mahadcelinayaa Allah subxaanahu watacaala oo noo fududeeyey qabsoomidda barnaamijka. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa martida barnaamijka Ibnu Muflix, Maxmuud Ugaas iyo Maxmuud Deeq Ibraahim. Dhegeystayaasha barnaamijka la socdayna waa ay mahadsan yihiin. Dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها